Uur Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse stad Keulen blijft rekening houden met een aanslag op de Dom rond Oud en Nieuw. Dinsdag werd er een verdachte opgepakt, een man uit Tajikistan, maar daarmee is volgens de autoriteiten de dreiging niet weg. Net als met kerst wordt de Dom ook de komende dagen streng beveiligd. Daarvoor worden 1000 agenten ingezet. Ook is er een vuurwerkverbod van kracht. Het publiek wordt opgeroepen verdachte zaken te melden, zoals personen met opvallende bagage. De burgemeester van Keulen zegt te hopen dat de inwoners zich door de dreiging niet laten intimideren en gewoon nieuwjaar gaan vieren. Argentinië treedt toch niet toe tot de BRICS-landen. Dat is een samenwerkingsverband van grote niet-westerse economieën, bestaande uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Vanaf 1 januari zouden nog 6 landen toetreden, waaronder Argentinië. Maar de nieuwe rechtse president Milei heeft dat besluit teruggedraaid. Het is volgens hem niet het geschikte moment. Hij wil economisch juist meer aanhaken bij de Verenigde Staten en bijvoorbeeld de dollar invoeren. Milei zegt dat hij wel met de BRICS-landen wil samenwerken. De landen die wel toetreden zijn Egypte, Iran, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Ethiopië. De kerstmarkt in de Valkenburgse gemeentegrot was drukker dan ooit. In 7 weken werden er 200.000 bezoekers geteld, een record. Dat aantal zal nog wat oplopen, want de komende dag is de kerstmarkt nog open. Ondanks het slechte weer was het volgens de gemeente ook druk bij de attracties en standhouders boven de grond. Ook de nabijgelegen fluwelengrot beleefde het beste seizoen ooit. Daar kwamen zo'n 150.000 bezoekers. Het weer, het is overwegend droog, minima vannacht tussen 4 en 7 graden. De dag begint droog en zonnig, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en kan er wat motregen vallen. En het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Het is gewoon de allerlaatste van het jaar 2023. Gewoon een nachtzuster natuurlijk, ook al is het inmiddels de 30ste. Ja, het is de ene laatste dag van 2023. Doe je mee om dit programma een van de mooiste van het afgelopen jaar te maken? Dat kan. Je stelt gewoon een vraag. Het maakt niet zo heel veel uit waarover. Als het iets is wat jij je oprecht afvraagt, dan vinden wij het leuk om erover na te denken en om erover te praten. Samen. Dus bel dan even naar 0800-1121 en leg je vraag voor aan de mensen die wakker zijn. Mocht je nou straks zitten te luisteren en denken, nou, daar weet ik toevallig best wel wat van, dan kun je natuurlijk datzelfde telefoonnummer bellen. En je mag altijd een mailtje sturen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Via Twitter of via Twitter, ik moet X zeggen natuurlijk tegenwoordig, via X en via Facebook kun je me ook bereiken, daar heet ik Nachtzuster. En als je een appje wil sturen, dan is dat gratis en verschijnt het hier op mijn schermpje in de studio. Dus dat kan gewoon ook via de NPO Radio 1 app. En dan is er nog de chat. Die vind je op radio1.nl/nachtzuster. Daar de chat aanklikken en je melden. Dan heten we je van harte welkom, want ook daar is het een en al gezelligheid. Maar voor nu heb ik natuurlijk een lijstje met vragen nodig. En die kun je aanvullen via 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Ah, zuster, blijf nog even bij me staan. Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippenvel. Zuster, dan zeg maar blijf ik wel in leven. Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan mijn been. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan mijn been. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan mijn pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan mijn pijn. Nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan mijn pijn. Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan mijn pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, doe iets aan mijn pijn, de pijn, de pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, Nachtzuster heet het liedje en het is de meest gedraaide plaat op NPO Radio 1 het afgelopen jaar. Zo gek is dat? Doe maar, hoorde je. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Bel als je mee wil helpen om de vragen op een lijstje te zetten. Of als je straks een antwoord weet natuurlijk. Marcel? Ja, goedenacht eigenlijk. Hi. Mijn vraag is... kan een mens onbewust invloed uitoefenen op elektronica? Onbewust? Ja. Zoals ja, hoe? Bewust lijkt me niet handig, want dan kun je op afstand de radio aan- en uitzetten natuurlijk. Ja, dus dat is dat bewust, maar kun je zonder dat je het weet je radio uitzetten? Nee, ik bedoel eigenlijk, ik heb een inleidingje. Ja. Er was op een universiteit in Amerika, geloof ik, ooit eens een keer een proef gedaan. Daar hadden mensen een beeldscherm en met proefpersonen ervoor. En er werden random allemaal beelden vertoond. En die konden van een lachende baby en een bloem... tot verschrikkelijke ongelukken en hele enge beelden zijn. En de personen die werden dus gemeten met ECG. Dus op hun hoofd allemaal draadjes. Mm-hmm. Voor de hersengebieden. Ademhaling, huidspanning... hartslag en dat soort dingen, net als een polygraaf. Zo'n geheugen, of leugendetector noemen ze het. En als er een hele verschrikkelijke foto kwam... dan hadden de mensen dus al een reactie voor ze die foto zagen. Oh? Ja, ik vind dat ook vreemd. En dat ze wisten natuurlijk niet hoe dat kwam. Maar ik zal een klein voorbeeldje geven van mijn eigen leven. Ik had een keer een vriend waar ik mee alleen maar appberichtjes uitwissel... Die is een beetje aan huis gekluisterd, dus ik nam een paar boodschapjes ging naar hem brengen. Ik pak mijn mobiele telefoon, ik ga de deur uit en ik zeg tegen mezelf, of ik denk bij mezelf, ik kom eraan. Richting die vriend. Mm-hmm. Ik kom bij hem aan en ik heb een sms-berichtje, wat ik dus met hem nooit wissel, alleen maar apps. Ik heb een sms-berichtje van hem en hij zegt, vergeet de vloedjes niet. Want hij rookt sec. Ja. En dat was een antwoord op ik had geschreven via een sms-bericht, ik kom eraan. Terwijl ik dat bericht nooit geschreven heb. Oh. Nou, dit, ik geloof niet in dit soort onzin, maar het is me wel overkomen. Ja. Ander voorbeeld. Ik heb wel eens dat ik s'avonds aan iets denk. Een ontwerp. En als ik dan de volgende ochtend YouTube aanzet, dat het filmpje of een onderwerp waar ik over denk, dan is dan een filmpje van. Het hoeft niet het eerste filmpje te zijn wat ik zie, maar wel in de aanbevolen lijst. Mm-hmm. Nou, het is wel grappig, want de een zou zeggen dat je dat toch een beetje beïnvloedt en de ander zou zeggen, dit noemen we nou toeval. Maar jij denkt dus dat je niet specifiek toeval van met personen, dat je net even aan die vriend van vroeger van school denkt en dat je hem tegenkomt, maar dat je de elektronica stuurt doordat je er al mee bezig bent. Ja, ik kan het niet beter uitleggen dan dat er dingen gebeuren. En ik weet hoe een mens zichzelf voor de maan kan nemen. Hè? Mentaal. Want je kunt jezelf behoorlijk in de maling nemen, dat weet ik. Maar dit soort dingen gebeurt me heel vaak. Ja. Nou ja, sowieso als je erop let, gebeurt het vaker. En er zijn natuurlijk mensen die erin geloven dat je dingen een beetje afdwingt in het leven. En je hebt, als je het over elektronica hebt, je hebt natuurlijk ook nog dat als ik nu zeg dat ik heel graag een zeehondje aan wil schaffen, dat ik dan opeens morgen allemaal advertenties voor zeehondjes krijg op mijn sociale media. Ja, dat soort dingen. Ja. Dat is wel te vergelijken eigenlijk. Ja. Maar hoe maar kan ik geloof ook, ja, ik geloof wel in toeval. Of nee, ik geloof ook niet in toeval. Nee, precies. Maar, jij gelooft toch dat er een beetje iets gestuurd wordt. Kijk, van de week had ik nog dat ik aan iemand dacht en dan ging meteen mijn smartphone ping-ping en dan kreeg ik even fijne feestdagen van die persoon. Ja. Dus het gebeurt random, gebeurt het zo vaak. Ja, maar als je erop gaat letten, ja. Want ik geloof er gewoon helemaal nergens in. Maar het overkomt. Je gelooft er niet in, maar het gebeurt wel. Het overkomt me wel, ja. En het kleinste voorbeeld is dat als je een klein radiotje hebt waar nog een losse antenne aan zit, dat als je die wil afstellen of een andere zender zoeken, dat als je erheen loopt, dat die al raar gaat doen. Ja. Dat als ik bijvoorbeeld, ik luister dit programma altijd op een wekkerradiootje. Mm-hmm. Er zit een heel klein draadje aan, dat is de antenne. Ja. Als ik hem dan afstel, dat die goed is, en ik loop weg, gaat hij storen. Ja. Dus dan stel ik hem slecht af en dan beweeg ik naar achteren en dan is hij goed. Ja. Dus je hebt sowieso een soort invloed op kleine elektronica. Maar dat met die smartphone vond ik wel heel vreemd. Ja, maar dat is als... Ja. Nou ja, het zijn verschillende delen natuurlijk. En we krijgen er natuurlijk geen antwoord op. Want niemand gaat bellen en zeggen... Ja, we beïnvloeden de techniek. Maar ja, er zullen wel mensen zijn die dat geloven. Maar niemand kan dat natuurlijk keihard bewijzen uit een representatief onderzoek. Er zijn die zo'n verhaal zouden willen delen. Want ik schaam me er ook niet voor. Nee. En ja, natuurlijk willen mensen het verhaal wel delen. Alleen we komen natuurlijk niet tot een bindend antwoord. We komen niet wetenschappelijk conclusie, nee. Maar ik ben wel benieuwd of er mensen reageren. We gaan het zien. Dus zijn er meer mensen die denken dat ze toch ergens een beetje invloed hebben of gehad hebben op elektronica? Ja. Ja? Ja. Dankjewel, Marcel. Graag gedaan. Oké. Zet jij nu de telefoon uit? Ik? Ja. Ja, gewoon knipperen. Ja, ja. Doeg, Marcel. Kijk. Kijk of het lukt. Ja. Knap hoor. Maria? Ja, goeienacht. Hallo, dag Maria. Hallo, ja, ik heb een heel ander probleem. Oh. Ik ben pas jarig geweest, ja. Ik heb mijn naam al even veranderd, want ik schaam er gewoon voor. Ik ben pas 75 geworden. Ja. En ik had nog 8 ondertandjes, zeg maar. En er zaten er 2 los, en toen, dus ik ging eigenlijk voor een beugeltje. En toen zei de tandarts, ja, dat kan niet meer, want dat blijft niet houden. Ja, ik helemaal verslag natuurlijk, denk hè. Het was beter dat die tanden eruit gingen. Oh. Nou, dus ik erover gedacht, ja, ik denk, moet ik anders? Dus die tanden eruit laten trekken. Nou, er kwam gelijk een noodgebit in. Mm-hmm. Nou, inmiddels is het 4 weken geleden, maar... Ja, dat past voor gemeten. Gelukkig zijn die wondjes nu allemaal genezen. Ja. En nu heb ik dan een kunst onder tanden... Ja, ik ben helemaal geïsoleerd. Ik, ik durf haar zijn deur niet meer uit, want je kan er niet mee eten. Ja, vloeibaar eten dan. Mm-hmm. En nou hoorde ik van een kennisje, die had me gebeld. Die had gehoord dat er kennissen waren. Die hadden een 3D-tanden gekregen. Oh. En dat zat zo prima. En nou is mijn vraag of er andere mensen zijn die ook hiermee te maken hebben. Maar over 8 januari moet ik terug naar die tandarts. Oh, dan pas? Ja, en dan zei hij dat er iets zachts erin gemaakt zou kunnen worden. Oh ja. Maar ja. Het past voor een meter. Nou ja, maar het is natuurlijk wel zo. Als jij net al je tanden hebt laten trekken en ze maken daar een kunstgebit bij, dan op dat moment is het natuurlijk wel allemaal gezwollen en stuk en pijnlijk. En dan heelt het. Ja. Ik heb dan gelukkig alles hier nog zitten. Maar ik denk dan dat op het moment dat het allemaal echt goed geheeld is. Het is nu geheeld, hoor. Ja, maar dan moeten ze toch nog een keer kijken of het dan wel goed past. Of misschien. Ja, dan ga ik dan 8 januari ja. heen. Ja, maar je hebt dan de hele kerst en de oud en nieuw met een slecht zittend, helend toestand. Ja, natuurlijk. Je bent helemaal geïsoleerd natuurlijk. Kom nergens. Ach, wat een narigheid. Als ik boodschappen ga doen, ja, dan doe ik het even in. Ja. En weet je wel, maar je hoopt maar niet dat ze gaan praten, want dan gaat het alle kanten op. Ja, echt hoor, ik voel me echt doodongelukkig hoor. Maar de mensen kijken toch nooit naar je ondertanden? Nee, maar ik bedoel voor jezelf. Ja. Ik denk, moet ik nou zo... Mijn zusje is net jarig geweest, nou, daar zit je daar, hoor. Stingetje op de tafel. Ja, je kan niks, je durft niks te pakken. Ja, dan moet je het uitdoen. Ja. Probeer te laten smelten in je mond. Ja, dat is. Je bent net een klein kind. Nee, zo breng je je verjaardag ja, niet voor door. Je wordt er echt verdrietig. Ik word er echt heel verdrietig, ben ik erover. Ja. Mag ik eens weten. Ja, maar dat is dan toch ook. Dat is dan toch hopelijk de 8e. Dan moet je wel heel duidelijk tegen de tandarts zeggen dat dit niet een goede oplossing is, hè? Want dan moet je wel nog even verder blijven zoeken. Want volgens mij zijn er, ik weet niet of dat tegenwoordig nog steeds zo is, maar er zijn echt heel erg veel mensen met een kunstgebit. Dus dan moeten ze tegenwoordig toch wel een beetje passend kunnen maken. Maar ja, zijn er mensen die een 3D iets hebben? Ik denk, ja, dan knap je er helemaal van op. Ja, een klikgebit, dat moeten ze nog gaan kijken of dat mogelijk is van onder en boven. Ja. En dat duurt een half jaar. Jeetje. Hadden ze over. Dus ja, ik denk, mocht zo een half jaar lopen. Dus mijn vraag is, zijn er andere mensen die tips hebben of... Ja. Of een oplossing weten waar mensen je wel goed kunnen helpen. Ja. Maar ja, ik heb mijn AOW'tje dus en ik heb geen vervoer. Dus dat wordt voor mij heel moeilijk als het buiten de stad gaat worden. Dus, ja. Ja, en welke regio woon je, Maria? Welke regio woon je? Zuid-Holland. Oké. Okay. Nou, als mensen tips hebben, mensen die wel succesvol een ondergebit hebben, dan tips, trucs en goede adviezen 0800-1121. We gaan ons best doen, Maria. Ja, als je natuurlijk geld zat hebt, dan kun je natuurlijk een hoop mensen inschakelen. Maar ja, ik heb alleen nou, weet je, dus ja, ja. Dat is mijn grote probleem, hè. Maar het is een heel groot probleem op dit moment voor mezelf. Nou. Dus ik hoop voor een oplossing, dat iemand een oplossing weet, hè. Ik ook, Maria. Dank je wel. Ik hoop dat de mensen bellen. Sterkte in ieder geval. En als ze nou tips hebben, hoe kom ik dat dan te weten? Ja, luisteren, Maria. Oh, alleen luisteren, oh. Ja, dat is wel. Ik ben wel een radioprogramma aan het maken. Oh ja. Zou het zijn als ik zou zeggen, nee hoor, je hoeft niet te luisteren, we regelen het voor je. Nee, dan zou ik net in een andere bedrijfstak zitten. Ik dacht dat ik mijn telefoonnummer achter de schermen kon laten, dat ze me dan kunnen benaderen bijvoorbeeld. Ja, nee, dat is echt een beetje onhandig. Want dan, dat niet. Dan moeten wij tijdens het programma een hele administratie bij gaan houden. Dat wordt wat lastig. Ja, maar in ieder geval, ik zal even zeggen tegen mensen die een oplossing hebben, of ze nu even willen bellen, dan hoef je niet tot 6 uur te blijven luisteren. Ja, maar of het zo wezen moet, ik kan niet slapen. Oh, dat is dan een gelukje bij een ongeluk. Ik denk dat het gewoon zo moet wezen dat ik mijn laatste redding, een oplossing probeer te vinden. Hè? Nou. Ik ga mijn best doen. Sterkte. Nou, dankjewel, hè. Dankjewel. Dag, Maria. Dag. Dag. Martine. Goedenacht, zuster. Dag, Martine. Mijn vraag is, bestaat er een museum voor kerststalletjes? Oeh. En dan niet alleen in december. Oh, wil je van je kerststalletje af of wil je gaan kijken? Nou, mijn kerststalletjes. Ik kijk alvast vooruit. En dan denk ik van, ik heb door de jaren heen heel veel kerststalletjes verzameld. En dan zou ik het jammer vinden als ik straks ben overleden, dat de familie denkt, wat moeten we daarmee? En dus ik zou graag al van tevoren weten of er iets bestaat waar ik ze aan kan doneren. Zeg maar. Ja. Ja. En hoeveel heb je er dan, Martine? Dat weet ik niet precies. Ongeveer? Nou, ik denk dat het meer is dan 150. Maar liefst zo klein mogelijk, hè? Oh, echt? Ja. En wat is je favoriet of een van je favorieten? Nou, een heel kleintje die ik in Mexico heb gekocht in een walnootdop. Oh, echt? Dat moet heel bijzonder zijn. Wat past er in een walnootdop? Een kribbetje en een Jozef en Maria, of nog meer? Nee, maar dat is ook de meeste die ik heb zijn inderdaad Jozef, Maria en kind. Oh ja, ja. En heb je ook een hele gekke met giraffen en een en een vrachtwagen of zo? En ik heb er bijvoorbeeld één op tafel staan met een donker gekleurde Jozef, een beetje Surinaamse kerststal. Oh ja, nou ja, dat kan ook heel representatief zijn natuurlijk. Ja, dat is helemaal zo gek nog niet. Oh, wat leuk. Nou, en het is gewoon ontstaan. Ja, ik hielp mijn zusje met verhuizen en die had erin van brooddeeg. En ik dacht, oh, dat is eigenlijk best leuk. Oh, en toen brooddeeg had een collega dat bij mij. En die dacht, oh, dat is wel leuk. Want die vindt misschien een kerststalletje wel leuk voor de verjaardag. Ja. En ja, van gaandeweg is dat steeds meer geworden. En een beetje verslaving af en toe. Ja. Nou, leuk. Ja, ik snap het ook wel. Want soms, mijn moeder die spaarde olifanten. En dan wist je tenminste altijd wat je ervoor kon kopen. Want dan kocht je gewoon weer ergens een bijzondere olifant. En dan was je weer klaar. Dus jij krijgt natuurlijk van iedereen nu overal altijd kerststalletjes. Nou, de mensen waarvan ik weet dat ze naar het buitenland gaan, zeg ik wel. Neem een kerststalletje voor me mee. Oh, wat leuk. Ja, dus nou, goed. Is uit Nieuw-Zeeland. Nou, leuk. Nou, als iemand een goede bestemming weet voor de kerststalletjes voor over een jaar of 20, dan kan dat via 0800-1121. Ja. Gaan we op zoek, Martine. Dankjewel. En alvast een goede jaarwisseling, hè? Ja, dankjewel. Jij ook. Dag. En we hadden natuurlijk net alle kerstliedjes al ingepakt. Want kerst is achter de rug, dus we draaien geen kerstliedjes meer. Maar ja, als het over kerst gaat, dan is het toch wel leuk om er dan net toevallig degene die bovenop ligt nog eventjes uit de koffer te halen. Chris Rea is dit, geloof ik. Driving Home for Christmas. Mijn excuses voor de mensen die de kerstliedjes en vooral Chrisgria spuug zat zijn. Maar ja, ik geniet er dan toch extra van als de kerst alweer voorbij is. Driving Home for Christmas, Chrisgria was dat. Eens eventjes kijken. Refaya die stuurt een appje, die zegt er bestaat een verschil tussen sparen en verzamelen. Ik weet alleen het verschil niet. Dan, oh, kijk, ja, hier. Men spaart geen olifanten, die verzamelt men. Oké, dus ik moet voortaan zeggen, mijn moeder verzamelde olifanten. En in dit geval was het dus Martine, die verzamelde, of verzamelt nog steeds, kerststalletjes. En ze vraagt zich af, als ze nou ooit komt te overlijden, is er dan een goede bestemming voor haar 150 bijzondere kerststalletjes? 0800-1121. Maria die heeft net een nieuw kunstgebit aan de onderkant. Dus een kunstondergebit. En dat past niet. Wie heeft er een goede oplossing voor? Want ja, als je al die tijd niet goed kunt eten en niet goed kunt praten en er last van hebt, dat is, lijkt mij ook ontzettend vervelend. Dus tips en trucs voor Maria, liefst in Zuid-Holland en liefst niet voor een fortuin. Fortuin. 0800-1121. En Marcel vraagt zich af of we onbewust elektronica kunnen beïnvloeden, op wat voor manier dan ook. Nou, mocht je dat bekend voorkomen, 0800-1121. José. Goeienacht, Astrid. Hallo, José. Hallo. Nou, ik heb geen antwoord, helaas. Nee, maar ja, ik heb pas 3 vragen en nog 3,5 uur te gaan. Dus, Ja, daarom. Ja. Nee, ik heb wel een vraag. Mm-hmm. Ik heb een vraag over de geschiedenis van Oud en Nieuw. Ja. Ik vroeg me af, sinds wanneer de vuurwerk wordt afgestoken. Mm-hmm. En ik heb wel eens gehoord dat er voordat er vuurwerk gebruikt werd, ik weet niet wanneer dat gebeurde, maar goed, dat er dan op andere manieren geluid werd gemaakt. En sinds wanneer is dat dan? Sinds wanneer vieren we eigenlijk Oud en Nieuw? Ja. En sinds wanneer met geluid of zo? En waarom? Ja. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Het is eigenlijk heel gek, hè, dat we het is gewoon. Het is gewoon, we gaan gewoon van de ene maand naar de andere. We maken er wel echt een enorme toestand van. Ja, dus wel leuk. Ik vind het wel. Maar ik ben dan iemand die zeg maar het liefste ook de woensdagmiddag zou vieren met een gebakje. Maar dat is ja. Dus de oliebollen en nou ja, het vuurwerk voor de mensen die daarvan houden. Het is toch wel. Ja, het is wel iets waar bijna echt iedereen aan meedoet ook. Nou, precies. En het is ook echt wel wereldwijd. Hebben mensen, hè, Chinezen vieren op een ander moment. Oud en nieuw, nieuwjaar, zeg maar. Maar het wordt overal wel op een manier gevierd. En wij doen het dan zo, zeg maar. En ik dacht, waarom eigenlijk? Hoe is dat zo gekomen? En wat is de geschiedenis daar eigenlijk van? Ja, nou, dat weet vast iemand. Ja, ik dacht, ik kan het wel opzoeken waarschijnlijk. Nee, dat is helemaal niet leuk. Kijk, dat is om te vragen. Iedereen kan natuurlijk alles opzoeken. Dan zit ik hier een beetje tegen mezelf te praten. Daarom. Ik dacht, van de week dacht ik eraan. Ik dacht, dit is een vraag voor de nachtzuster. 0800-1121. We gaan op zoek, José. Dank je wel, hè. Oké, Astrid. Ik ben benieuwd. Hoi. Jacco. Nee, Astrid. Hallo. Nou, bij de hand om meteen met een antwoord misschien te komen. Weet nee niet. Hoor, nee. Maar er was laatst wel de zonnewende. En dat rond de tijd van kerst altijd. En de zonnewende, dat was al voor Christus. Dat is zeg maar ook uit het Keltische en het... Snap je? Dus zeg maar voor het christendom en ook Egypte. Dat is ook helemaal op de sterren gericht. Kerstmis is ook met zo'n kerstster uit het oosten. Het heeft echt wel. En het jaar valt in China elke keer 4200 nog wat. En ja, dat zijn gewoon astrologische cyclussen. Ja. Wij hebben een schrikkeljaar nodig om dat elke keer een beetje op par te houden met de sterren. Snap je? En in China doen ze het anders. En ik weet helemaal niet hoe die jaartellingen lopen. Maar daardoor is het wel, zeg maar, gewoon seizoenen zijn in vieren. Het jaar is in ene. En ik bedoel, in China heb je nog 5 elementen. Dan zijn dat nog eens een keertje cyclussen van 5 keer 12. Begrijp je? Dus oud en nieuw zit wel een soort logica in. Ja. En binnen een, ik weet het niet waarom ze binnen een marge van ergens in de winter hebben ze een punt gezet, denk ik. Ja. Maar ja. Er zijn altijd 3 mensen die gaan lachen zodra het over de ruimte en dingen gaat. Maar de zonnewende, die heeft volgens mij heeft dat toch te maken juist met die 21 of 22 december... dat het officieel winter is en met de kortste dag en allemaal dat soort dingen. Ik weet dat ook niet. Maar ik weet wel bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld Stonehenge, dat is helemaal gericht op 1 punt. En dat is gewoon op de zonnewende. Oh. Die piramides ook. Dus dat heeft allemaal met kalenders. Die Inca's hadden toch ook kalenders? Ja, ik hou me niet met astrologie bezig. Nee, maar het is eigenlijk best gek dat 21 of 22 december eigenlijk niet het nieuwe jaar is. Of dat 21 maart het begin van. Maar ja, het is hier natuurlijk weer anders net als een met klok, lente. Je hebt 12 maanden, maar je hebt ook een klok rond. Je moet ergens moet je een punt zetten. Oké, nu is er een nieuw uur. Na 24 uur begint een nieuwe dag. Ja, oké. Ja, maar dat punt is niet op 1 januari, toch? Dat is 1 januari is eigenlijk een hele onlogische moment om onze kalender te laten beginnen. Ja, oké, maar dan. Ja, dat is. Nou, dan moeten ze het misschien omgooien op het eerstvolgende schrikkeljaar of zo. Nee, ik weet niet. Maar we hebben nu al die kalenders al. Weet je wat het kost om dat allemaal opnieuw te laten drukken? Nieuwe scheurkalenders. Ik ben een goede brug. Een goede brug. Nou, want kijk, die kalenders, daar komen we niet uit. Dat was ook in 2000 nogal tricky met die, je weet wel, met die Millennium Bugs en computers. Zo wil ik naar die meneer die zegt van, hebben we invloed op computers? Of op elektronische apparaten? Ja, door ons gedrag. Dan weten ze precies hoe we ons gedragen, die computers. Snap je? Nou, niet maar de computers, maar hoe ze geprogrammeerd zijn. Nou, Google weet wel of jij wel of niet zwanger bent. Zo'n voorbeeld gaf je. Weet Google of ik zwanger ben? Nou, of je, dat hoor je toch wel eens van. dat mensen reclame krijgen van dingen die ze hebben die precies. Ze nog niet zelf weten. Oh. Maar die vriend van hem, die is ook net een algoritme, die is aan huis gekluisterd. En die weet gewoon altijd, van dan en dan gaat hij van huis, dan ben ik gewend om mijn sms'je te sturen. Ik stuur gewoon mijn sms'jes, neem gloedjes mee. Dus dat is ook een soort Google, die kent die man zijn gewoonte. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. En ik heb wel zoiets dat ik echt dacht, ik heb wel een voorbeeld, dat is echt leuk, over Boele Boele, dat liedje. Ja. Ik stuurde een klasgenoot dat, omdat ik Bad Manners Boele Boele hoorde. Ken je dat ska-nummer, Boele Boele? Nee, ik ken alleen het origineel. Ja. Van de Pharaohs of zo. Nou, en wij hadden dat gebruikt op een striptease, op een werkweek met allemaal meiden van een school. MDGO-AW. En toen zei hij, ik had het eergisteren, had hij erover gebeld met een oude klasgenoot. En die had dat liedje gehoord van de Pharaohs. Maar dat wisten we helemaal. Nou, anyway. Ja. En hoe kan dat nou, zeg maar? Maar dat is gewoon puur toeval. En dat is echt niet iets wat door de lucht zweeft van, hey, hoe kunnen we nou tegelijkertijd aan hetzelfde denken? Nee. Dat is gewoon, ja, dat. Maar ja, er zijn wel mensen die dat die denken. Paranormaal. Ja, er zijn ook misschien wel mediums, maar ik weet niet of ik er wel of niet in geloof. Maar als ik zulke toevalligheden heb, dan denk ik niet van, god, begin ik nou telepathisch te worden of zo. Dat niet. Nee, maar het voorbeeld, kijk, er zijn natuurlijk allemaal verschillende aspecten. Je hebt natuurlijk inderdaad wat jij zegt van menselijke gewoonten. Dat je denkt van, bij wijze van spreken kun je al iets koppelen aan, oh, All You Need Is Love is op televisie. Ik ga die en die even appen, want die heb ik 26 jaar geleden zo leuk All You Need Is Love meegekeken. En dan denk je daar niet eens aan dat komt doordat doordat All You Need Is Love op televisie is. En je hebt die algoritmes van internet. En je hebt wat voorbeeld dat hij gaf, dat als je naar je radio toe loopt, dat die soms minder. Dat had ik helemaal vergeten te zeggen. Dat heb ik geleerd van jou, Astrid. Van een luisteraar van jou. Ja. Want ik heb dat zelf. Ik heb een radiootje naast mijn bed. Ik zit nu in mijn woonkamer. Ja. Maar het licht, mensen bestaan uit vocht, uit water. En dat heeft invloed op die radiostraling. Heb dus je dat van mij geleerd? Wat leuk. Nee, ik had dezelfde vraag. En toen zei ik van, hoe kan dat nou als ik in bed lig en ik ga op mijn zij liggen, dan verandert me, krijg ik geraakt. Ja. Wat een soort radio amateur, of nou, amateur dat moet ik niet zeggen. En dat is dan omdat het vocht in jouw lichaam de andere kant op klotst? Nou, die heeft invloed op die straling. Oh. Die, als je met een antennetje, ik weet niet, B+ heb ik niet. Maar dat is misschien wel, dat is het echt. Oh. Want ik had dat ook met schoonmaken, dan had ik een antenne en dan liep ik door die ruimte en dan deed hij het in één keer niet. Oh. Maar dat is, die meneer zei... Water? Water, we bestaan zo'n groot deel uit water en daar gaat dat niet doorheen. Oh. Ik denk ook dat de radio wat onder water niet doet. En laat mijn eigen vraag maar zitten, want ik ben al heel lang al aan het woord achter. Oh, oké. Nou, dan heb ik een plaatje voor je klaarstaan. Nou, klasse. Hey, dag, Jacco. Lekker. Hey. Doei. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Inderdaad, je kunt het liedje Oele Boele noemen, maar het is officieel Woolly Boolie van Sam de Sham en de Pharaohs. 0800-1121, ik zeg het nog maar weer eens een keertje. Het is mijn telefoonnummer en je kunt het bellen als je Marcel kunt vertellen of wij als mens onbewust elektronica beïnvloeden. Maria die wil graag oplossingen voor haar ondergebit dat niet past, zeer doet en ook het eten en het lachen verhindert. Martine die wil weten of er een museum is voor kerststalletjes. En José die wil graag weten wanneer we zijn begonnen met het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw en hoe sowieso het vieren van oud en nieuw ontstaan is. 0800-1121. Bert? Ja, goedendag. Hallo Bert. Nou, ik heb voor die mevrouw met het ondergebit heb ik wel een oplossing. Oh, dat klinkt goed zeg, want ik zit er helemaal mee in mijn buik. Nou, dat moet je niet doen, maar. Nee. Nee, zeg. Maar moet je horen, ik had begrepen dat die mevrouw de tanden net had laten trekken, hè? Ja, klopt. Nou, dan geef ik haar een goede raad. 'S morgens, als ze opstaat, de mond spoelen met lekker warm water. Oh. Dan komt dat tandvlees, ja. Dat moet een beetje dan poreus worden. En dan heb ik nog een tweede tip. Een gebit moet van onder altijd vetvrij zijn, dan zuigt dat beter. Maar omdat je nou net voor het eerste keer gehad hebt... Ja, ik kan je een heel verhaal over vertellen. Oh. Maar hoe heet het? Het beste schoonmaakmiddel, ze moet daar gewoon Natura zijn voor nemen. een beetje warm water, een scheutje zijn erin, een uurtje erin en het ding is helemaal vetvrij. Al die rommel wat je bij de, je weet wel die winkels die ik bedoel, dat is allemaal rotzooi, tandpasta. Maar als zij dat maakt, dat weet je, dat maakt hartstikke schoon en vetvrij. Ja. Nou, dan moet je dus 8 jaar aan de waaien, want die onderkaak die moet natuurlijk genezen, die moet krimpen. Ja, en daar helpt dat warme water mee. Maar ja, dat gebied dat moet pas gemaakt worden en dat heet ribezen. En dan wordt het, als die kaak dan goed gevormd is, dat zij daar kun je een hele hoop mee aan doen. Ze kennen ook dat tandvlees, als dat al genezen is, met de zachte tandenborstel lekker masseren, dat het goed geneest, want dan komt dat bloed er goed doorheen. Nou, en als dat, als ze dan gehaapt hebben voor de tweede keer, dan moet dat gewoon goed zitten. Dan moet dat zuigen en dan moet je dat met dat azijn gewoon bijhouden. Dat moet gewoon vetvrij zijn. Ik zal je mijn geheim vertellen. Ik heb zelf een kunstgebit en ik blaas de trompet mee. En ik heb geen implantaten. Maar wel een trompet? Ik speel wel een trompet. Oh ja, ja, oké. En dat kan dus als het allemaal goed vastzit, dankzij de azijn en het warme water? Ja, kijk. Okay. Die onderkaak die moet slinken. Dat dat is natuurlijk niet 1, 2, 3 uur allemaal passend. En, nee, dat makkelijk. Duurt een paar weken. Bij de ene duurt het wat langer, bij de andere ook. Maar je kunt daar zelf een hele hoop doen. Als je 's morgens lekker met warm water doet, dan gaat die bloed lekker erdoorheen koken. Dat geneest sneller. En dan het schone gebied, ja, je zal in het begin wel een beetje pijn hebben. Dat is altijd natuurlijk. Ze zal hem moeten slijpen. Maar als ze dan die 8 januari naar die tandarts gaat of die prothese maken. Is dan hap ze, die maakt daar een goede afdruk ervan en dan moet het perfect passen. Oké, dus dan gaan ze, en dat heet ribezen, zei jij? Ja, dat heet ribezen, dus ze maken daar een nieuw laagje op. Dus dat waar die holtes allemaal zitten, door dat trekken, dat vult daar weer op aan de onderkant van het gebied. Nou, en dat klinkt allemaal heel hoopvol, dankjewel Bert. Nee, zo is het gewoon. Mooi. Oh ja, heb ik nog een tip? Ja. Ik zeg, nou is je natuurlijk gewend te happen. Happen? Hoe heet het? Ja, dat denken de mensen als ze in een gebit hebben dat ze meteen een appel af kunnen happen. Maar dat is niet waar. Oh. Dan moet ze gewoon vergeten. Ze moet gewoon kleine stukjes eten en dan komt het allemaal prima voor elkaar. En mocht het niet lukken, dan gaat ze naar de tandarts. Dan moet ze vragen of ze voor 2 of 3 implantaten beneden kan krijgen. Oké. Nou, hartstikke goed Bert. Dit klinkt als... Ja. Als ik hier hoor, hè? Ontwikkelingen. Nou, nee, maar dat ik zit gewoon er niet echt op te wachten, maar het klinkt een beetje geruststellend. Dank je wel. Maar ik heb daar een heel pad door voor gelopen. Ja. Dat is echt waar. Ik wou mijn hobby dinges. Nou, dat is gewoon ontzettend belangrijk. En dat die onderkaak genezen is. En dat al dat tandvlees weer mooi dicht is. Dat is fantastisch goed. Dankjewel, Bert. Oké, fijne nacht. Dank je. Doei. Tom. Goeiedag, Astrid. Dag, ik had een korte vraag. Ja. Ik heb er wel eens van gehoord op school, maar ik heb er geen helder beeld van. Wat is een toeziend voogd? Wat zijn de regels daarvoor en wat is de praktijk? Ik denk dat hij niet voor niks het woord toeziend heeft. Dus dat was mijn vraag. En dan ook de relatie met de gewone voogd, zal ik maar zeggen. Oké. En waar komt die vraag vandaan? Die vraag die komt er vandaan omdat ik dat in een juridisch stuk tegenkwam. En het was lang geleden dat ik het op de schoolbanken heb gehad. Ja. Dus vandaar. Ja. Nou, ik heb geen idee. Terwijl ik erover nadenk, denk ik, wat doet een voogd eigenlijk? En dat kan natuurlijk ook weer in verschillende situaties verschillend zijn. Mm-hmm. Maar inderdaad, als daar een woordje aan toe wordt gevoegd, dan is dat waarschijnlijk een onderscheid met een gewone. Dus dat is vast iemand die dat kan vertellen. Ik wacht af. Oké, dankjewel. Dag Ton. Hoi. Corine. Ja. Hallo. Daar ben ik. Hi. Daar ben ik. Hi. Ja, ik reageerde even via de app op het tandenprobleem. Ja. Van deze mevrouw. Want ik ben ervaringsdeskundige ook. Ja. Ik vind het prachtig wat die meneer vertelde, dat het allemaal wel goed komt. Maar nou ja, goed. Ik had op een gegeven moment heb ik ook mijn kiezen in mijn onderkaak moeten laten trekken. En bruggen, omdat die veel te slecht waren. Ik zit dus met hetzelfde probleem dat ik alleen nog een paar tanden in mijn onderkaak heb. Ja. En dat ik ook met het. Met, met, de vraag komt te zitten van wat gaan we daarmee doen? Mm-hmm. Want ik ben namelijk wel ook heel bang voor een gebit. Ik heb wel de aanbieding voor een frame gekregen. Ik heb 2 keer een frame laten maken. Nou, daar kan ik ook helemaal niks mee. Yeah. En goed, en deze mevrouw die zei ook nog van ja, ik kan het ook allemaal niet betalen. Ik heb alleen van mijn tandarts gehoord dat mocht ik mijn ondertanden wel laten trekken, wat dus bij haar al gebeurd is, dan kom je in aanmerking, dan heb je dus geen tanden, want dan krijg je een medische indicatie om gratis die implantaten te laten zetten. Oh. Want die kosten €1.500 per stuk tegenwoordig. Oh. Ja, en ik heb dus de situatie nog niet aangedurfd om mijn ondertanden, waarvan ik er nog even tellen, 1, 2, 3, nou ja, een stuk of 7, 8 heb, wat ik ook vreselijk vind dat het zo gegaan is. Ik had allemaal helemaal, ik heb boven nog een prima gebit met allemaal bruggen en kronen, maar dat had ik onder ook. Maar dat is dus, ja, dat is dus misgegaan. En die ben ik dus nu kwijt. En nu moet ik ook een andere oplossing kiezen. Maar ik leef heel erg met deze mevrouw mee, want het lijkt mij verschrikkelijk. Ik heb altijd gezegd, ik verkoop mijn huis nog om een gebit te kunnen houden. Ja. Maar ja, ik vind het heel, ja, ik heb mijn ouders zien husselen met die gebitten en zo. Oh, en ik dacht, wat is dat vreselijk. Dus ik wil nooit een kunstgebit. Maar als je implantaten hebt en je doet daar dan, zegt men, een kunstgebit op, dan zit het veel beter. En mijn advies is ook, ik ben van de tandarts naar een ziekenhuis hier in Groningen gegaan, naar het Martini ziekenhuis bij ons. En daar is een goede tandheelkundige afdeling. Dus misschien dat in Zuid-Holland toch ook wel ergens zal vinden. Ja, zou je bijna denken, hè? Ja. Ja, ja, er zijn toch ook ziekenhuizen genoeg. En die hebben ook allemaal wel, ja, ons UMCG, de universitaire ziekenhuizen, hebben ook wel goede afdelingen. Maar ja, dan word je meestal geholpen door studenten natuurlijk. Dat gaat allemaal heel lang duren. Maar ik zou, ja, ik zou adviseren van maak gebruik van de mogelijkheid. Zeg tegen je tandarts dat het allemaal niks is. En probeer het met implantaten en daarop dan een, dat wordt dan ook een heel ander kunstgebit dan zo'n heel ding die je over je hele kaak hebt en zo. Dus het lijkt mij toch een, ja. En dat gaat dus, hoeft dus, omdat het op medische indicatie zonder, als je geen ondertanden meer hebt, dan hoef je dat niet heel veel geld te kosten. Nee. Nou, wat dus, als ik jou zo hoor, wat dan in ieder geval, eens even kijken, Maria moet doen, de 8e, want dan gaat ze naar de, gaat ze terug naar de tandarts. Dan moet ze even opschrijven, zou ik zeggen. Want ik word ook opeens verschrikkelijk letterlijk niet zo mondig als ik bij de tandarts ben. Dus je moet het, je moet het even opschrijven van zijn er alternatieven? Wat nu als het pijn blijft doen? Wat zijn de kosten van alle alternatieven? En dat het dus niet past, hè? Het past niet wat ze gekregen. Nee, maar dat begreep ik net wel van Bert, dat eigenlijk niks past als je het meteen na het trekken in je mond doet. Weet ik niet. En nee, ze moet eventjes aan de tandarts vragen van heeft het zin als ik hier zo mee worstel en ik heb gewoon niet een hele dikke portemonnee om dit via het ziekenhuis te doen. Ja, of in ieder geval hoeft het geen geld te kosten, ook bij de tanden. Maar ze moet wel een tandarts hebben of doorverwezen worden naar een kliniek of een tandarts die ook werkt met implantaten. Want niet iedere gewone tandarts doet dat. Nee, maar ze moet het even op een briefje schrijven. Want ik weet uit ervaring dat als ik bij de tandarts kom, dat het enige wat ik nog kan zeggen is dan ja, ik flos heel goed, wat helemaal niet waar is. Dus je wordt op een of andere manier, sommige mensen worden in een tandartsomgeving gewoon een ander mens. Ja, dus, nee, dat klopt hoor, dat klopt. Ja. Ja, dat klopt. Dus ja, even opschrijven. Ik ben in ieder geval ook zo ver gekomen dat ik dus ook met dit probleem zit. Van goh, ik heb 2 keer een frame laten maken wat dus moet helpen om te kunnen kauwen met mijn benedenkaak. Maar dat lukt mij dus van geen meter ook. Nee. Dus ja, het is echt, echt heel erg. Ik vind het ook een groot probleem. Ja. Ja. En ze zegt ook van ja, ik ben er heel verdrietig van en dat begrijp ik heel erg goed. Ja, nou, ik vind het fijn dat je dan even belt om dat inderdaad te delen. Maar ik hoop wel dat jullie allebei beter het nieuwe jaar ingaan. Nou, voorlopig. Ja, dat duurt ook nog best wel heel lang voordat het allemaal geregeld is. Maar... Dat bedoel ik, ja. Nou. Maar ik heb wel, ik denk toch dat de mogelijkheden, als je dat zou willen... en je gaat naar een goede afdeling van een ziekenhuis waar ze... Nou ja, bij ons is het een hele mooie afdeling, vind ik, bij dat ziekenhuis, Martini ziekenhuis. En daar zijn hele goede tandartsen. En die ook wel zin hebben om je daar zo goed mogelijk bij te helpen. Ja, dat helpt ook al wel weer natuurlijk. Ja. Oké, dank je wel. Ja, niks te danken. Ik dacht er met een appje af te zijn, maar... Nee, je moest het zelf even vertellen. Maar wel fijn dat je appte, want anders hadden we je niet gevonden. Nee, dat klopt. Dank je wel. En jullie dan maar bedankt voor het bellen. Oké, goeienacht nog. Jij ook. Doeg. Auke. Ja, goedenavond. Dag. Hallo, Astrid. Dag. Je vraagt altijd aan het begin van je programma of mensen willen laten weten van waar ze naar je luisteren. Ja. Nou, ik luister in Zwitserland, waar ik woon. Oh, maar het is wel grappig dat ondanks in deze tijden... waarin je eigenlijk overal wel redelijk kunt komen als je dat eventueel wil... en iemand kunt bereiken ook als je dat het toch altijd weer leuk is... dat ik weet dat ik in Zwitserland aansta. Ja, want wat ik zo raar vind, dit gaat allemaal via het internet. Ja. En het heeft dus in die zin helemaal niks meer met radio te maken. Maar ik vind het absoluut radio. Nou, het is ook, maar de radio is... Vroeger was de radio dat kastje waar je aan draaide. Maar tegenwoordig is de radio het geluid wat jouw kant op komt. En of het dan komt via een computer of een DAB Plus radio... of nog de ouderwetse FM-frequenties. Het gaat erom natuurlijk dat het geluid is wat jouw kant op komt. Speciaal voor jou. Speciaal voor mij. Ja. En wat ik ook zo fijn vind juist aan radio in vergelijking met podcast... is het real time. Het vindt nu plaats. En dat is iets heel moois. Ja, ja, ik vind het ook zelfs op 30 december... of vorig jaar of het jaar daarvoor was het zelfs op 31 december... vind ik het toch fijn... De basisgevoel is al wat fijn dat jij ook wakker bent. Om 2:57, Auke. Ja. Ja, inderdaad. Dat is trouwens... Ja, goed. We dwalen eigenlijk af. Ik luister vaak als ik kan. Ik heb de hele tijd niet kunnen luisteren... maar ik heb wel een vraag opgespaard ondertussen. Nou. Namelijk, waarom groeit ons hoofdhaar eindeloos door? Er is toch geen dier in de natuur... dat uiteindelijk over zijn eigen haar struikelt als hij het niet knipt? Oh. Ik vind dat zo onnatuurlijk. En het is wel zo, als je je haar echt niet knipt... dan hangt het op een gegeven moment tot op de grond. Nou, niet bij iedereen, hè? Dat is ook nog, dat vind ik ook nog zo gek. Mijn schoonzusje moppert altijd een beetje. Want bij mij groeit het in een jaar net zoveel als bij haar in 10 jaar. En dan houdt het op als het net over de schouders komt. Ach, oké. Oh, dus dat wist ik niet. Ja, bij sommige mensen is dat, dan groeit het helemaal niet door. Of het slijt heel snel aan de onderkant, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. En ik moet het echt af en toe knippen, want anders ga ik erop zitten. Ja. En maar, dan is het ook zoiets dat ons haar, zeg met haar op de armen of zo, niet eindeloos doorgroeit. Ik vind het iets heel raars. Ja, maar je ziet inderdaad nooit. Je ziet nog wel eens van die langharige katten die dan. Maar dat is dan meer dat het gaat knopen of zo. Dat is volgens mij niet dat het maar door blijft groeien. Maar inderdaad, ik denk ook een paard dat die niet of in een de natuur ijsbeer. Voorkomen. Ja, dat groeit niet door, hè? Nee, en ik denk dat zulke langharige katten... die zijn toch vaak het resultaat van doorfokken. En ik denk dat die in de natuur zouden omkomen in hun eigen knopen. Ja, die zouden gewoon vast komen te zitten ergens. Ja. Ja, dat is inderdaad een grappig onderscheid... tussen ons en de rest van de normale dieren. Ja, precies. Ja. 0800-1121. Ik ga het proberen, Auke. Fantastisch. Ligt er sneeuw in Zwitserland? Wat zeg je? Ligt er sneeuw bij jou? Nee. Oh. Ik was vanavond bij vrienden eten en ik heb op weg naar huis fietsend, ging de helling op, heb ik mijn jek maar uitgedaan. Het was zo warm. Ach ja. Dus, ja. Nou, het zal er vast mooi zijn in ieder geval. Ja, het is wel een voorrecht om hier te wonen, dat moet ik echt zeggen. Ja. Nou, fijn dat je het even liet weten en fijn dat je er was, Auke. Dank je wel. Mag ik nog iets zeggen? Ja, je mag iets zeggen. Ik heb sinds een half jaar nieuw werk, namelijk ik ben steward. Of flight attendant. Ja. En ik heb over de kerstdagen gewerkt. En ik zou niet meer anders willen. Dat was zo'n fijne sfeer. Ik nog even terugkomend op dat jij zegt... van jou, zelfs op 30 of 31 december dat de mensen nog luisteren. Ik ben heel blij dat jij dit programma nu doet vannacht. Maar ik heb ook gemerkt dat het heel bijzonder kan zijn om juist op zulke tijden te werken. Het hele fijne sfeer, dankbare passagiers en zo. Dat wou ik nog even zeggen. Ik ben het helemaal met je eens. Dank je wel. Leuk. Veel succes mee. Goed, dag Auke. Ja, oké. Dag. Dag. Harry. Harry Wesseling, Nijmegen. Dag, Harry Wesseling, Nijmegen. Over de toezien volg, maar ik heb ook nog iets over dat vuurwerk. Ja. Want die mevrouw zei, er zijn ook andere dingen. Ja, bijvoorbeeld het karbid schieten met oud en nieuw, met de jaarwisseling. Ja, op schijn uit, ik weet er alles van. Volgens mij is het zelfs cultureel erfgoed. Dat is inderdaad, afgelopen jaar is het cultureel erfgoed geworden. Nou, ja, daar heb je het al. Dat toezien volgt. Nou heb ik heb een uit eigen familie helaas een praktijkvoorbeeld. Mijn vader overleed en toen waren wij allemaal nog minderjarig. En dat was toen nog op 21 jaar werd je pas meerderjarig en nu is het 18. Yeah. Dus dan wordt de andere ouder, bijvoorbeeld in dit geval mijn moeder, die wordt voogd. Mm-hmm, mm-hmm. En dan word je min of meer geacht om een soortement van twee ouders te hebben. En toen werd de broer van mijn vader toeziend voogd. Omdat wij allemaal, en volgens mij, ik weet niet of de spelregels veranderd zijn, maar is het zo dat het alleen zo is als er minderjarige kinderen zijn? Oh, oké. Okay. Dus dan heb je een voogd en eigenlijk toch nog een reserve, iemand die daar een beetje op toeziet. Nou ja, kijk, mijn moeder werd dus voogd. Ja. Wij waren allemaal nog minderjarig. Mm-hmm. En de broer van mijn vader werd toeziend voogd. En dat is dan, ja, om een oogje in het zeil te houden, maar eigenlijk is het, ja, hoe moet ik dat zeggen, een formaliteit als er niks aan de hand is en als alles op rolletjes loopt. Als er niks aan de hand is in het gezin qua opvoedingsmoeilijkheden of financiële problemen, wat dan ook. Maar die toeziend voogd moet benoemd worden door de rechter. De rechter moet daar een stempel op geven. Dus het kan niet zomaar, als jij niet van onbesproken gedrag bent, dan denk ik niet dat je dat kunt worden. Dan krijg je geen goedkeuring van de rechter. Oh? De rechter benoemt de toeziend voogd. Oké. Ja, je kunt je aanmelden, maar de rechter moet daar een stem, laten we zeggen, een klap op geven. Ja. Het heeft ergens wel iets fijns, toch? Dat er even serieus door belangrijke mensen naar wordt gekeken. Maar ja, maar als je dus als je ooit in je verleden gewoon iets stoms gedaan hebt, dan kun je opeens niet meer voor de kinderen van je broer of zus zorgen. Toezien op degene die ervoor zorgt. Nou ja, ik denk toch wel tegenwoordig heet dat bijvoorbeeld de verklaring omtrent gedrag. Ik weet niet of dat toen ook zo heette. Ja. Maar als er iets mis is met jou, dan geeft de rechter geen toestemming. Dan kun je geen toeziend voogd worden. Nee, nee. Ja. Dus je moet wel van onbesproken gedrag zijn. Maar normaal gesproken, als alles gladjes verloopt, zeg maar, de opvoeding en de financiën, en als er niks aan de hand is, dan is het, ja, dan is het min of meer een formaliteit die toeziend voogd. Ja. Ja, dus jij hebt er nooit verder mee te maken gehad met die broer? Nooit gedoe mee gehad of zo. Nee. Maar het is om een oogje in het zeil te houden. Een soort extra vervangende ouder, om het zo maar te zeggen. Nou, vervangende voogd. Ja, nou ja, oké. Okay. Nee, toezien, precies wat het zegt. Maar bijvoorbeeld bij echtscheiding hoeft dat niet. Want als mensen gescheiden zijn, dat wil dus niet zeggen, dan moet er al iets heel bijzonders zijn. Ja, dat is natuurlijk weer het andere verhaal. NPO Radio 1. 3:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad is scherpe kritiek geuit op Rusland na de grote aanval van gisteren op Oekraïne. Daarbij kwamen zeker 31 burgers om het leven. De Amerikaanse vertegenwoordiger sprak van een gruwelijke aanval in kersttijd. Ook VN-chef Guterres heeft via zijn woordvoerder de aanval veroordeeld. De Russische VN-ambassadeur zei dat de aanval alleen op militaire doelen gericht was, maar dat de Oekraïense luchtafweer ervoor gezorgd heeft dat civiele doelen werden geraakt. China hield zich op de vlakte. Het land veroordeelde de aanval niet, maar riep de strijdende partijen op naar vrede te streven. De Utrechtse politie heeft gisteravond een auto met daarin 3 drugsverdachten achtervolgd tot over de Duitse grens. Agenten wilden in Utrecht de Duitse huurauto controleren, maar die ging er met hoge snelheid vandoor. De politie ging er met meerdere auto's achteraan over de A12 naar het oosten. Dat leidde in de avondspits tot gevaarlijke situaties, zegt de politie. Over de grens lieten de inzittenden de auto achter op een parkeerplaats en gingen ze te voet verder. Dankzij de politiehelikopter werden ze gevonden en opgepakt. In de auto werd 10 kilo softdrugs gevonden. Daarvoor worden de 3 in Duitsland vervolgd. Op het WK darts heeft Michael van Gerwen de kwartfinales bereikt. Hij won in Londen met 4-0 van de Engelsman Stephen Bunting. Mighty Mike is in Londen als tweede geplaatst en is op jacht naar zijn vierde wereldtitel. Tot nu toe verloor hij nog geen set. Een belangrijke concurrent van Van Gerwen overleefde de achtste finales niet. Titelverdediger Michael Smith werd uitgeschakeld door Chris Doby. De komende dag zijn de resterende achtste finales, waaronder die van Raymond van Barneveld. Het weer, het is overwegend droog, minima vannacht tussen 4 en 7 graden. De dag begint droog en zonnig, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en kan er wat motregen vallen. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Nou, ik moet zeggen, een mooi lijstje met vragen. Dat is samengesteld in het eerste uur. En nu is natuurlijk het streven om die vragen ook te beantwoorden. Dus als je zit te luisteren en je weet een antwoord op een van de vragen, bel dan even naar 0800-1121. Of stuur even een appje via de NPO Radio 1-app. Dan bellen we je even terug. Je kunt natuurlijk ook altijd via X of via Facebook reageren. Daar kun je me ook gewoon vinden onder de naam Nachtzuster. En als je een mailtje wilt sturen, dan kan dat naar nachtzuster@omroepmax.nl. Heel logisch adres natuurlijk. Je kunt ook nog komen chatten via radio1.nl/nachtzuster. Maar het leukste is natuurlijk als je eventjes belt. Bijvoorbeeld als je Marcel kunt vertellen hoe je elektronica onbewust zou kunnen beïnvloeden. Hij gelooft daar wel in. Jij misschien ook. En heb je daar dan een verhaal bij? 0800-1121. Martine die heeft 150 kerststalletjes verzameld. En later, als ze ooit een keertje komt te overlijden, dan wil ze die kerststallen graag een goed huisje geven. Dus wie weet bijvoorbeeld een museum voor kerststalletjes of een verzamelplek voor kerststallen. 0800-1121. Sinds wanneer en waarom steken we vuurwerk af met oud en nieuw? En Auke die wil graag weten waarom je haar maar doorgroeit. Zijn dieren in de natuur? Ik bedoel, kijk naar een koe, dat groeit niet eindeloos door. Maar bij mensen kan het eindeloos doorgroeien. Waarom is dat eigenlijk? 0800-1121. We are growing. klassieketje van Margaret Singana. We are growing, hoorde je. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. Blijf gewoon bellen en blijf gewoon antwoorden. En natuurlijk ook vragen doorgeven. Eens even kijken. Ali? Ali? Ja, hallo. Hallo. Ik moest even de telefoon van de luidspreker afdoen. Oh, heel goed, Ali. Ja. Ik heb een vraagje. Ja. Als wij van Zaandam richting het noorden gaan, naar de provincie Groningen. Ja. Dan hebben we. Heb ik over een afstand van 35, 50 kilometer. Aan de beide weerszijden van de autosnelweg. Belichting staan. En de 35 kilometer stopt het. En dan kun je in het donker verder rijden. Oh. En rijden jullie dan over Enkhuizen of over Almere? Via de Afsluitdijk. Ja, dus Enkhuizen, Afsluitdijk. Ja. En dat stukje zonder straatverlichting, dat is dus in West-Friesland? In Noord-Holland nog? Ja, dat is Noord-Holland, ja. Ja, daarbovenin. Ja. Ja, daar wilden we niet voor betalen. De mensen zeiden van ja, we willen wel belasting betalen voor straatverlichting, maar niet voor het puntje van Noord-Holland. Ik vind het zo idioot. Ja. Ik vind het zo. Je rijdt langs industrietreinen wat daar in ligt. Ja. En ik kom echt stukken voorbij. Dan kun je bijna de deurknoppen zien als je niet daarop rijdt. Ja. Zo licht en dan een keer naar 35 kilometer wordt er gezegd van, nou, rek je maar. Ja, precies. Gewoon nu recht houden. Stuur recht houden. Ja, dat is gek inderdaad. Ik wist dat niet. Heb je enig idee? Is dat een snelweg of een autoweg? Een autosnelweg. Oh wel, ja. Dus je mag er ook best hard. Je mag er 130. 130 zelfs? Ja, als ik terugrijd naar huis, mag ik 130. Oh, wat ga je dan steeds doen in Noordoost-Groningen? In Noordoost-Groningen woon ik zelf. Oh, oké. Wat ga je dan steeds in Zaandam doen? Dan bezoeken we vrienden. Oh ja, ja. En dan steeds bij dat stuk denk je, nou, het is toch flauw. Rijden er wel eens andere mensen ook? Alsjeblieft. Rijdt er ook wel eens iemand anders? Ja, tuurlijk. Oké. Ja, het is niet dat jullie toevallig een stuk snelweg hebben gevonden wat anderen al lang al niet meer gebruiken. Nee, het is gewoon de A7. Oh, oké. Nou ja, geen idee, maar misschien kunnen we wat ervaringsdeskundigen spreken of iemand die helemaal weet hoe het zit met stukken weg waar geen straatverlichting meer is. Dus ik ga het proberen, Ali. Oké, is goed. Dankjewel voor de vraag. Ja. Ik wil jou en alle toehoorders vandaag nog een gelukkig nieuwjaar wensen. Ik durf namens iedereen te spreken als ik zeg hetzelfde voor jou, Ali. Oké, dankjewel. Dankjewel, dag. Oké, hi. Doeg. Even checken. Arnold. Hallo. Dag, Arnold. Ja. Ik dacht even dat je Arnold Karskens was. Oh, nee. Nee, maar wel, het lijkt er wel op, ja. Ja, dat klopt. Zeg het dus. Net was die man met met het haar dat bij dieren niet doorgroeit. Ja. Maar bij schapen dan, dat blijft er wel doorgroeien. Ja. Ja. Ja. Ja, je hebt een punt. Er is gewoon... Dat is iets wat wij toch... Dan zitten wij toch dichter tegen een schaap... Dan we denken. Ja, en die alpaca's ook allemaal. Alle dieren eigenlijk waar ze wol van pakken. Ja, maar stel nu dat we een schaap nooit zouden scheren. Zou het dan uiteindelijk een schaap van 16 vierkante meter worden? Nou ja, hij loopt dan wel... Ik heb wel eens een keer iets op televisie gezien met slecht bijgehouden schapen. Oh, sorry. En, ja, je hebt van die boeren, die verwaarlozen ze, zeg maar. Ja, het klinkt heel grappig, maar dat is het natuurlijk niet. Slecht bijgehouden schapen, ja. En die struikelen over de eigen wol heen, zeg maar. En die blijven allemaal in de struiken hangen en in prikkeldraad. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Ja, dat is natuurlijk... Ik denk van, nou, ja, dat is wel even een aantekening bij de vraag. Dus de vraag wordt nu, waarom groeit haar altijd maar door... alleen bij mensen, schapen en alpaca's? Ja, en waarom blijft het doorgroeien als je dood bent? Ja, die vraag hebben we al vaker gehad. En dan weet ik niet of dat waar is. Als het niet waar is, moeten mensen eventjes bellen. Maar het groeit niet door. Maar omdat je dood bent en wat vocht verliest, krimp je eigenlijk een beetje. En dan lijkt het alsof je haar en je nagels nog doorgroeien. Oké. Okay. Maar als je iemand zou opgraven, dan heeft hij geen nagels van 2 meter. Oké. Okay. Dit is wat mij ooit in dit programma 16 keer verteld is. Dus als het niet waar is, dan houdt hij... Als iemand ooit iemand... Nee. Ja, mocht ik ongelijk hebben, 0800-1121. Maar bedankt voor deze schapen toevoeging. Oké. Dankjewel, ja, Arnold. Doeg. Oh, Onno. Ja, daar ben ik. Hallo? Hi. Ja. Ik ga de vraag en het gaat over het volgende. Dat als mensen schulden hebben... Ja. Ja, dan op een gegeven moment komt dat bij een deurwaarder terecht. Ja. En dan kan niet betaald worden, want er is geen geld. En dan gaat zo'n deurwaarder die gaat naar de rechtbank toe. En dan doet de rechter een uitspraak. En die zegt dan, je moet betalen. Ja. Maar op het moment dat die rechter een klap met de hamer geeft... Ja. Komt er 100 euro bij de rekening op. Ja. Ja, en dan denk ik van ja, maar iemand die geen geld heeft... Ja. Ja, die betaalt die 100 euro ook niet. En dat doen ze dan niet alleen met mensen zo... Mm-hmm. Maar dat doen ze ook met landen bijvoorbeeld. Ja. Landen die in de schulden zitten, die zeggen... Nou, luister, een land in Afrika bijvoorbeeld... die miljarden schulden hebben en die zegt... Nou, als je niet terugbetaalt, dan krijg je een boete. Ja. Dan denk ik van, wie verzint zoiets? Je weet dat het niet terugbetaald wordt... Ja. En je brengt de mensen alleen al aan meer in de schulden... Ik denk, waarom doen ze dat? Ja. Ja. Moet even over nadenken, hoor. Ja, ik zie je kijken. Ik zit te kijken op de video. Ik denk, ja. Ja, dit is wel echt super lastig. Want ik hoorde van de week toevallig bij de collega's op Radio 1... ook een heel verhaal over... hoe mensen met schulden eigenlijk jaren en jaren in... bijna onmenselijke omstandigheden moeten leven. Ja. Aan de andere kant moet je het natuurlijk ook wel blijven ontmoedigen. Want als het geen gevolgen heeft... Ja, dat klopt. Maar als jij zegt op een gegeven moment... ik moet 100 euro betalen. Ja. En die zegt, ja, maar die heb ik niet. Ik heb geen enkele mogelijkheid om dat terug te betalen. Mm-hmm. Dan zeg ik, nou, oké, als je niet binnen een week betaalt... dan doe ik er 100 euro bij. Ja. Dan weet je al dat het een afleidende zaak is. Ja. Ja. Maar de hoop is natuurlijk wel dat je het in de loop der tijd toch krijgt. En er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon niet betalen. Die het wel kunnen betalen, maar niet betalen. Ja, maar dan denk ik van... meestal komt daar rechtspraak aan te pas. Ja. Ja? Dan is zo'n persoon al doorgelicht. Ja. Neem ik aan. Want meestal lopen die mensen bij... je zit al bij een schuldhulpsanering of wat dan ook. Er is natuurlijk veel meer bekend dan alleen dat we zeggen van... ja, ze kunnen niet betalen. Ja, ja, lastig. Ik vind wel heel mooi dat jij hierover nadenkt. Nou, ik of heb je schulden? Over Nee, ik heb helaas geen schulden. Zo jammer. Geen schulden. Want dan zou ik ze namelijk kunnen betalen. Ja. Ja, dat zou ik kunnen betalen. Ik heb mensen meegemaakt die in die situatie zitten. Ja. Dus denk ik van ja, je brengt die mensen alleen nog maar dieper in de put. Ja. Met alle gevolgen van dien, lichamelijk, psychisch. Ja. Het gezin wat eronder doorgaat, psychische problemen. Het kost eigenlijk meer geld dan het uiteindelijk oplevert. Ja. Ja, als je, maar ik wat zou zeggen, dan een oplossing zijn? Ja, oh, dat ging je net vertellen. Ik zou bijvoorbeeld zeggen, ga die mensen helpen. Geef die mensen hulp. En niet hulp met de schulden betalen. Maar geef ze ook hulp met hoe ga je met geld om. En noem maar op. Ja, maar Onno, jij en ik... Jij en ik leven denk ik toch in een andere wereld dan heel veel andere mensen. Want de meeste mensen denken, als jij schulden maakt... dan moet je met je billen op de blaren zitten. Ja, Ja, nou, ik heb het van dichtbij meegemaakt. En dan zie je dat iemand die bestelt iets bij de Weekamp voor 10 euro. Ja. En dan komt de rekening. En dan denk je, oh, dat kan volgende week wel. Ja. En dan komt er nog een rekening na 3 weken. En dat is een aanmaning. En dan zeg je, oh, die heb ik niet gezien. Ja. En na 3 weken komt er weer een aanmaning. En dan hebben ze weer niet gezien. Maar die rekening van 10 euro, die is ondertussen al 60 euro geworden. Ja. Maar er komt elke keer een verhoging bij. Als je het nou niet betaalt, dan... Ja. En dan op een gegeven moment staat die gerechtsdeurwaarde voor de deur. Ja. En die zegt van, ja, of even wil betalen. En dan is het al 250 euro. Maar Onno, als ik dan even de advocaat van de duivel ben... dan zeg ik toch, ja, als jij bestelt bij de Weekamp... dan moet je wel je post openen. Ik bedoel, als jij meedoet aan de samenleving door iets te bestellen ergens... dan zul je toch ook mee moeten doen aan de samenleving... door te beseffen dat je het moet betalen. Ja, zeker. Ja, zeker. Dat klopt. Dus ergens, kijk, je moet natuurlijk. Het is heel moeilijk om medelijden met de Weekamp te hebben. Maar, maar de Weekamp is natuurlijk ook geen goed doel dat een beetje, zeg maar, zonder enige winstoogmerk ondergoed naar iemand toestuurt. Nee, dat klopt. Maar ja, als je tegenwoordig de huidige want je kunt bestellen via internet, wat teruggestuurd wordt, dan zou het eigenlijk wel uit kunnen. Maar goed, in dit geval met tientje. Maar nee, maar het gewoon. Ja. De mensen hebben een schuld. Ja. En ze lopen op en lopen op en lopen op en lopen op. Ja, en dan is de maatregel nog iets op die schuld leggen. Doe er nog iets op die schuld. Maar ze doen het niet alleen bij personen, maar ze doen het ook bij landen. Ja. Ja. En dan denk ik van. We zitten met z'n allen nationaal te kijken. De hele wereld kijkt mee. En we denken van nou, dat land kan dat nooit terugbetalen. En ja. Zo hoog is het zo. En nou, als je niet terugbetaalt, dan doen we er nog een schepje bovenop. Ja, maar, dan blijft het wel bestaan, zeg maar. Dan blijft wel die schuld bestaan. En dan blijft er wel een soort aantekening van er staat nog iets open. En als je het kwijtscheldt, dat kunnen mensen niet verkroppen die zelf allemaal braaf hun schulden betalen. Nee, dat ben ik niet. Erbovenop vind jij dan net een schepje te ver? Ik zou zeggen van, probeer... kijk, die klap van die rechter... Van 100 euro, misschien dat tegenwoordig 200 euro is, want waar ik nou over praat is 20 jaar geleden. Ja. Misschien is het nou 200 euro. Dan denk ik van, dat is een heel dure klap. Ja. Zorg voor die 200 euro, zodat er een hulpverlener bij komt. En ga daar met mee aan de slag. En voor 200 euro kan een hulpverlener misschien wel 2 uurtjes werken, denk ik. Nou, Onno, geef even door hoe ik op jou kan stemmen bij de volgende verkiezingen. Niet, want ik ga volgend jaar met pensioen. Dus dat doen we niet. Nee. Ja, dat vind ik dan weer verdrietig voor de samenleving. Nee, ja, ik zou heel graag met jouw gedachtegang mee willen. Maar ik ben bang dat het niet zo werkt. Maar het is wel interessant als iemand die hierin werkt zou kunnen verklaren. Kijk, die rechter moet natuurlijk ook betaald worden. Ja, maar dat gaat van ons geld, hè? Ja, dus dat is belastinggeld. Dat belastinggeld kunnen we beter uitgeven door mensen die schulden maken op een of andere manier. Of in ieder geval de helft daarvan, want de andere helft dat is gewoon tuig dat niet wil betalen. Ja, nou ja, inderdaad. Maar ja, dat mag ik tegenwoordig niet zeggen, maar goed, oké, zeg het toch. Nou, ik maak er ook de helft van. Dat is natuurlijk niet een steekproefsgewijs onderzocht getal. Maar er zijn gewoon mensen die misbruik maken van alles. Die verpesten het dus voor de mensen die het gewoon niet goed op orde hebben. En dan echt in de problemen komen. En dan inderdaad alleen nog maar dieper in de problemen komen. Dus, ja, maar wat je zegt, degene die het verpesten, die komen ermee weg. Ja. Ja, maar die blijven er gewoon wel. Die laten zich failliet klaar. En die zeggen, nou, ik ben klaar en dan beginnen ze weer overnieuw. Ja, maar diegene die echt zo, die heel klein begint en met een klein gezinnetje of wat dan ook... en niet in die schulden staan, die blijven erin zitten. Die kunnen ze ook niet failliet laten verklaren op de een of andere manier, denk ik. Dit zou praktischer kunnen. Is er iemand vanuit de hulpverlening of vanuit de vanuit de rechterlijke macht of die kan vertellen waarom dit toch zo op deze manier werkt? Ja. 0800-1121. Dankjewel, Onno. Graag gedaan. En jij ook. Goeienacht verder. Dag. Rogier. Ja, goedenavond. Hallo, dag Rogier. Ja, ik heb een beetje een intieme vreemde vraag. Oh ja. Ik ben 65 en ben opeens verliefd geworden en er gebeuren allemaal rare dingen in mijn lijf. Oh. En ik vraag me af, hoe kan dit? Wat is dat eigenlijk, verliefd zijn? En wat gebeurt er in de psyche in je lijf? Ik kan gewoon niet eens meer boodschappen doen, meid. Nu is het Christine. Wat is dat toch? Wat is dat eigenlijk, verliefdheid? Ja. Ja, het is een psychose natuurlijk. Dankjewel. Ja, het spijt me, maar het is gewoon een psychose. Je wordt gewoon stapelgek. Ja, dat gevoel heb je al, hè? Ik kan nergens meer aan denken, joh. Het is zo raar. Ik denk alleen maar aan die vrouw. Oh. Oh, maar is het een beetje wederzijds, Rogier? Ja, zeker. Oh. En zij klaagt ook. Ja, joh, maar over een half jaar is het over en dan ergert zich kapot aan je vieze sokken naast de wasmand. Nou, dat hoop ik niet. Ja, nou, dat hoop je niet. Het is wel prettig zo om in je eigen bubbel een beetje rond te zweven. Ja, maar mijn vraag is eigenlijk, is het iets chemisch in je hersenen of zo? Ja. Weet je dat hier verbazend weinig onderzoek naar gedaan is? Ja, ik zou eerlijk Scherder daar wel over willen. Nee, maar er is echt verbazend weinig onderzoek. Ik heb namelijk ooit een programma gemaakt over de liefde. En toen heb ik heel veel onderzoek daarna gedaan. Want kijk, bij jou is het hoop ik leuk. En is het alleen lastig qua de boodschappen? Maar... Nee, het is heel lastig. Ja. Ja, ik weet het echt. Ik vind het ook bijna niet meer leuk. Het doet een beetje zeer, denk ik. Het doet heel pijn. Ach, ja. Maar als ik op de fiets naar de supermarkt ga, dan ik verlies bijna mijn evenwicht. Ja. Ik kan nergens anders over denken. Hoe kan het toch, verdorie, joh? Ja. Maar in dit geval heeft het ook wel iets extreem schattig. Maar het is ook zo dat hele oorlogen zijn uitgevochten. Vroeger koningen die vanwege verliefdheid gewoon hele levens... Ja, Cleopatra, ja. Er zijn de meest verschrikkelijke dingen gebeurd. Alleen maar door verliefdheid. En toch weten we daar relatief heel weinig vanaf. Dat is echt iets heel Ja, maar los dit alsjeblieft voor mij op, Astrid. Want ik wil geen oorlogen. Nee, zij vindt het ook heel prettig als jij niemand ten oorlog hoeft... niet ten strijde hoeft te trekken tegen iemand. Dat zou ik ook prettig vinden. Maar dus en de oplossing, maar ook vooral de verklaring van wat is dit? Prima. Ja, ik ga nu tegen iemand die ja, het is een rare vraag op deze nacht. Maar, maar ik zit er gewoon erg mee. Echt, ja. Ik ben lam. Ja, heerlijk. Ja. Ja, maar het is toch hartstikke mooi dat het bestaat en dat het weer is. Ja, en ik ben 65, weet je wel. En dat dit mij nog weer overkomt. Ja. Weet je, ik ken het wel herinneren van vroeger, maar zo erg als nu. Poef. Het is ook eigenlijk heel raar, hè? Want waar is het goed voor? Ja, nou... Ja, het is nergens goed voor. Ik kan niet. Ik slaap gewoon niet. Daarom luister ik hiernaar. Ja, nou ja, dat is dan weer een voordeel. Ik ga mijn best doen, Rogier. Ik hoop echt dat we nog 2,5 uur over verliefdheid kunnen praten. 0800-1121. Sterkte. Jos, fijn. Dag. Dag. Wel mijn woordje klaar, het is net of na. Alles is veranderd, sprakeloos, zo onbeholpen en zo raar. Met een rood hoofd in de hoek en weer voor het bord. Of ik alleen maar ouder mag, geen centje wijzer word. Verliefd over mijn oor, ondersteboven. Dat het nog kan, verliefd over mijn oor. Ik stotterde van. van mezelf heb. Ik zat maffe dingen, gewoon is bij mij. Echt wel gek genoeg, lijkt wel alles zat. Zo loop ik te swingen, Lazarus en toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schoolplein, voor de allereerste keer. Laat de bel me bellen, deze jongen komt niet meer verliefd. Tot over mijn oren, ondersteboven, dat dan nog kan. Verliefd, tot over mijn oren, niet te geloven, stotterde van. Schoolplein voor de allereerste keer. Laat hem bel me bellen, deze jongen komt niet meer verliefd. Over mijn oren, ondersteboven, dat het nog kan. Verliefd, over mijn oren, niet te geloven, stotterde van. Verschrikkelijk verliefd te zijn. Circus Custus hoorde je, maar het kan dus blijkbaar ook ontzettend lastig zijn, want Rogier die komt nergens meer aan toe. Die heeft er gewoon, doet gewoon zeer en die kan niet eens meer fietsen, zegt hij, zo verliefd is die. Ik vind het echt heel mooi. Maar ja, wat nou ook als je zo verliefd bent op iemand en het is niet wederzijds, denk ik dan. Maar ja, dan wordt het misschien nooit zo erg. Ik weet het niet. Nou ja, wat kan je er tegen doen en waarom is het? Wat gebeurt er in je lijf? Dat je gewoon echt niet meer kunt eten, geen boodschappen meer kunt doen, niet meer kunt slapen, alleen maar aan die ander kunt denken. 0800-1121. Onno die vraagt zich af waarom mensen met schulden ook nog eens een keer door de rechter soms een boete wordt opgelegd. Want als mensen al schulden hebben, dan zullen ze die boete waarschijnlijk ook niet kunnen betalen. Is daar geen betere weg voor om dat uiteindelijk allemaal recht te strijken? 0800-1121. Ali wil graag weten waarom het op het stuk van de A7 van Zaandam naar Groningen over een heel stuk geen straatverlichting is. José die wil graag weten sinds wanneer we de gewoonte hebben om vuurwerk af te steken met oud en nieuw en om het te vieren überhaupt. Martine is op zoek naar een museum of een andere mooie verzamelplaats voor haar 150 kerststalletjes. En Marcel vraagt zich af of we elektronica onbewust kunnen beïnvloeden. 0800-1121. En datzelfde nummer kun je gebruiken als je een vraag door wil geven. Gerrit. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Gerrit. Ja, ik vind het wel een beetje zielig voor Rogier, hoor. Ja, maar weet je, we kunnen het zielig vinden. Maar hoe heerlijk is het als je op je 65ste nog zo verschrikkelijk afschuwelijk wederzijds verliefd wordt? Tuurlijk. Maar ja, als je hele leven daar eigenlijk door ontricht wordt, ja, dat is natuurlijk wel een beetje dat je denkt van, bespreek het gewoon met die persoon. Ja, maar maar dan, het gaat niet over het. Nou, over 3 maanden is het over. En dan denk je van, oh ja. Was ik er maar nooit aan begonnen, inderdaad. Nee, dat is over zes weer. Zes maanden. Ja. Nou ja, goed, ik had het tegen jou gezegd gisteren van, nou ja, goed, dat ik een vraag voor je had. En nou ja, goed, ik ben al met de vraag gekomen. Ik zie wel eens van dat we sites zijn waar ook fietsverlichting wordt aangeboden met richtingaanwijzers. Oh. En nou zegt de wet toch dat fietsverlichting toch statisch moet zijn, dus niet mag knipperen. Waarom mogen deze lichten dan met de richtingaanwijzers wel verkocht worden? Want die knipperen. Fietsverlichting met richtingaanwijzers? Ja, die worden verkocht. Hoe ziet dat eruit dan? Dan moet je... Dat is gewoon een achterlichtunit. En daar zit er dan op de links en rechts zit er dan een oranje stukje op. In de vorm van een pijltje. Wat dan statisch wat is kan knipperen. Verrukkelijk. Hoe vinden mensen het uit? Ja. Ja. Ja, ja. En dan heb je een bediening die je op je stuur kunt monteren. Een wat? Een bediening. Oh ja, dus dan kun je met je duim rechtsaf of linksaf aangeven. Of ja. Met je wijsvinger, net wat je zelf wil natuurlijk. Maar... Ja. Goh. Want ja, dat is toch een beetje apart dat je dus wel gewoon je normale achterlicht, dat gewoon statisch moet zijn. Ja. Maar dat een knipperlicht dan wel bij mag. Want men zegt dan volgens mij van ja, knipperende lichten kunnen afleiden. Maar ja. Waarom mag dat dan een knipperlicht, waarom mag dat dan wel weer knipperen? Ja. 0800-1121. Ik ben heel benieuwd of hier een antwoord op komt, Gerrit. Ik ben bang van niet. Net als mijn vorige vraag over de zilvervisjes, hè? Die is ongetwijfeld beantwoord. Oh, maar ja... Je moet altijd wel tot 6 uur blijven luisteren, hè? Ja, ik heb de vorige uitzending teruggeluisterd, maar... Nog eventjes 6 voor 6 meepakken. Dat is... Okay. 0800-1121, als je weet hoe het zit met fietsverlichting en het geknipper wat wel mag als je links of rechts afgaat. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel, Gerrit. Dank je. Doei. Doeg. Sjors. Ja, goedemorgen. Zeg het dus. Ik kan Gerrit trouwens meteen antwoord geven als ik... Aan, dat schiet lekker op. Ja. Dat is niet zo ingewikkeld. constante verlichting die je nodig hebt, is om aan te geven dat daar iemand rijdt. Dat is helemaal geen gevaar of geen oplettendheid. Dat betekent gewoon, daar rijdt iemand, dus je moet je verlicht zijn, zodat iemand anders jou kan zien. Ja. Dat is het grootste deel, de belangrijkheid daarvan. Als jij afslaat, of er is gevaar of wat dan ook, dan ben jij met een handeling bezig die gevaar of attentie voor anderen kan opleveren. En knipperen heeft nou eenmaal meer en sneller de aandacht dan gewoon een constante lichtstroom. En dan mag het dus wel. Ja, dan mag het wel. Dan moet het zelfs. Want de bedoeling is dat jij met dat knipperen de andere weggebruikers erop attendeert van hier is iets aan de hand. Je moet heel goed opletten, want hier gebeurt iets. Maar goed, dan moet het zelfs. Ik bedoel, als je niet dit uitbreidingspakket op je fietsverlichting hebt, dan kun je dat niet doen. Dan steek je gewoon je hand uit. Ja, maar sowieso moet je, als je fiets in het donker... Ja. De fietsverlichting knippen moet trouwens niet, hè, even voor de duidelijkheid. Hè. Dat geldt voor andere gemotoriseerde autogebruikers. Hè. Ja. En weggebruikers. Ja. Je fietsverlichting die moet sowieso constant branden. En knipperen fietsverlichting is sowieso niet de bedoeling. Want je moet constant rood achterlicht hebben en een constant gewoon schijnend wit voorlicht. Dus dat moet sowieso. Ja, dat zegt hij. Je moet statisch lichtgebruik voeren. Ja. Maar je mag wel knipperen als je van plan bent rechtsaf of linksaf te gaan. Ja. Zeker. Goed om te weten. Ja, maar dat wilde ik niet hoor. Nee, maar waarom weet je dit? Ja, sommige dingen moet je eenmaal leren als je of bij de politie of bij de marseille zit of hebt gezeten. Aha. Gerrit moet anders de wet Mulderwaars lezen. Daar staan al dat soort... Even de wet Mulder doornemen, Gerrit. Ja. Nee, maar dat is heel fijn dat jij dat voor ons gedaan hebt en dat we dit nu weten. Dankjewel, Sjors. Ja. Ja, maar ik wilde eigenlijk voor Ali. Ja, waarom er op dat stuk straat ook geen... Je bent wel de lichtspecialist van vannacht dan. Waarom er geen straatverlichting is op dat stuk van de A7? Ja, nou, dat is altijd een politieke geneuzel geweest. Allereerst had Ali het over industrieterreinen. Dan rijdt ze langs de industrieterreinen en is er een hele pijs met licht of zoiets, zei ze. Ja. En dan 35 kilometer later is het allemaal weg. Ja. Nou, die pijs licht waar zij het over heeft op die bedrijventerreinen, daar gaat de overheid niet over. Dus daar ben je gauw klaar mee. Dat zijn particulieren. Oh. Dus daar kun je eigenlijk niks van vinden. Omdat maar dan gaat de provincie toch nog wel over de weg die daar langs gaat? Oh, je bedoelt dat daar heftig licht is? Ja, dat is heel heftig licht. Okay. Ja. Dus je rijdt daar en je denkt, my god, wat een lichtvervuiling hier, omdat het donker is. Ja. En dan worden jouw ogen automatisch, kijk maar naar jezelf, als je ergens loopt of rijdt in het donker en er is licht, dan ga je ogen automatisch naar het licht toe. Ja, daar heb je dus ook last van. Ja. Maar op snelwegen heeft de overheid ooit besloten. Ik geloof dat dat. Minister Nieuwenhuizen was of zo. Een jaar of 10 geleden, zoiets. Die had besloten van, joh, al die lampen die gaan uit. 'S Nachts, want dat is slecht voor de natuur, dat is slecht voor de beestjes, dat is slecht voor het CO2-verhaal, de uitstoot, de hele rattenplan. Wacht even, hoor, heeft de straatverlichting CO2-uitstoot? Elektriciteit, hè? Oké. Okay. Elektriciteit, elektriciteit. En dat moet opgewerkt worden worden, hè? CO2-verlaging. Ja. Oké. Okay. Dus nou, het klinkt niet heel onlogisch, maar je moet natuurlijk wel kunnen zien waar je rijdt. Ja. En het is aan provincies en landelijke overheden en snelwegen, maar ook provincies. Of het belang van de natuur, dus de beesten en alles wat daar leeft, of dat zwaarder weegt, dan al dan niet een rijweg verlichten. Ja. En dat is ergens in of 2, 3, 4 geleden is dat ook weer een heel ding geworden. Zo moet het nou wel of moet het nou niet aan? Ja. Snelwegverlichting. Maar het lijkt mij, maar ik weet niet. Nou, ik wou zeggen, je weet dat waarschijnlijk, maar dat is natuurlijk helemaal niet waarschijnlijk dat je dat weet. Maar ik heb altijd grensloos vertrouwen in de mensen die alle dossiers doorlezen. Dus ik denk altijd, die weten altijd meer dan ik. Dus deze mensen hebben, denk ik dan, met mijn grensloos vertrouwen, eerst gekeken hoe het licht was daar. Of je de straat afrijdt als je daar het licht uit doet. Nou, dat is een hele interessante bij deze. Dat hebben we toevallig een keer. Dat stond toeval. Daarom dacht ik van ik bel eventjes. Mm-hmm. Er zijn, dit is niet een grenzeloos vertrouwen wat je moet hebben. Dit is gewoon heel simpel een kwestie van is het economie of is het natuur. En daar komen de mensen, die komen daar niet uit. Domweg gezegd, de mensen die zeggen oké, de natuur is wel heel belangrijk en de CO2-uitstoot en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar weegt dat wel of niet op? Tegen de veiligheid van straatverlichting. En omdat dat een soort stand-off is in de voor's en de tegens in de politiek, komt daar nooit echt een uitsluitsel over. En wat doet onze prachtige Nederlandse polderpolitiek dan? Dan weet je wat, we laten het bij de provincie. Die moeten maar die kijken mag kiezen. Of ze wel of niet de straatverlichting aan laten staan. Ja. En dan gebeurt het heel vaak dat ze gewoon geen straatverlichting doen in wat minder bevolkte gebieden. Omdat daar ook minder auto's rijden. En dat daar meer beestjes zijn. Dus dan laten ze het dan maar uit. Maar als er 3 mensen van de weg afrijden, dan gaat het toch gewoon weer aan. Dus ik neem toch aan dat het niet ongeluk na ongeluk gebeurt op die A7. Nee, maar dat gebeurt daar ook niet, hè? Nou ja, dan gebeurt, is het dan op zich niet zo gek, toch? Ja, maar dan. Ik ben persoonlijk, overigens vind ik dat langs elke snelweg überhaupt lantaarns moeten staan voor het geval dat. Ja. Of zet er elke 2 kilometer 1 aan of zo. Ja. Of zoiets. Als het echt heel donker is. Maar de auto's van tegenwoordig zijn wel van die kwaliteit. Overigens verplicht ook, hè, met verlichting weer. Mm-hmm. Dat de verlichting die je hebt, ja, die schijnt zo ver naar voren. En kun je echt wel fatsoenlijk over de snelwegen auto rijden in Nederland. Nou, dan is het toch volstrekt duidelijk. Ja. Dat dacht ik. Dankjewel, Sjors, hiervoor. Alsjeblieft. En een goede nacht. Ja, hetzelfde. Oké, doeg. Doeg. Well, we know where we're going, but we don't know. Give us time to een heel slecht liedje om nu te draaien. Want het ging duidelijk om de A7 naar Zaandam. 0800-1121 is het telefoonnummer. Wat hebben we nog aan vragen? Op zich helemaal niet zoveel. Dus je kunt nog vragen toevoegen. Maar je kunt natuurlijk ook antwoord geven op een van die 1, 2, 3, 4, 5, 6 vragen die ik nog heb. Zijn wel prachtige vragen allemaal. Want Rogier is smoorverliefd. Maar echt hals over kop, totaal de weg kwijt, verliefd. Hij is 65 en het is wederzijds. Dus een en al geluk en roze wolken daar. Maar hij komt nergens meer aan toe. Dus de verliefdheid is echt helemaal het centrum van het universum. En verder functioneert hij niet meer. Dus hij vraagt zich af, wat gebeurt er nou eigenlijk met me? Nou ja, als iemand dat weet, 0800-1121. Onno, die wil graag weten waarom als mensen schulden hebben, ze soms via de rechter dan alsnog een boete krijgen als ze die schulden niet betalen. Want ze kunnen blijkbaar die schulden ook al niet betalen in sommige gevallen. Dus waarom gaat dat geld niet in plaats van naar een rechtszaak en toestanden met deurwaarders en weet ik veel wat, naar hulpverlening, zodat die mensen uit de schulden kunnen komen? 0800-1121. Auke wil weten waarom ons haar altijd maar doorgroeit. En inmiddels de aantekening van Arnold ook bij schapen. Maar andere dieren, daar houdt het gewoon op. Die hebben een lekker warm velletje en dan stopt het met groeien. Waarom groeit het bij ons maar eindeloos door tot we erover struikelen? 0800-1121. José die wil graag weten sinds wanneer we de gewoonte hebben om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. En überhaupt natuurlijk dat we dat oud en nieuw zo uitbundig vieren met elkaar. Martine wil graag een goede bestemming voor haar 150 verzamelde kerststalletjes. Als ze ooit over jaren en jaren een keertje komt te overlijden. Zoals iemand een advies heeft waar zo'n 150 kerststalletjes kan stallen. 0800-1121. En Marcel wil weten of we ook onbewust elektronica kunnen beïnvloeden. Hij gaf daar zelf voorbeelden van. Misschien heb jij ook voorbeelden. Kan via 0800-1121. Marcel. Goedemorgen, Astrid. Dag, Marcel. Ik heb een vraagje over de zanger Gregory Porter. Daar ben ik een enorme fan van. Oh, grappig. En ik zag hem. Ken je hem? Ja, ik ken hem heel goed, maar ik ken niet veel mensen die hem ook kennen. Nee, dan denk niet dat iemand mijn vraag kan beantwoorden. Maar ik ga het proberen. Maar waar ken jij hem van? Want hij is wel op North Sea Jazz geweest, maar je moet wel een beetje in de soul-richting luisteren, wil je zijn werk tegenkomen. Ja, daar hoor ik echt van dat soort muziek. Kijk, ja. Ik zag hem laatst ook weer, vorige week was dat geloof ik, bij de Graham Norton Show, bij de BBC. Zat hij daar? Oh, wat leuk. Zat hij, ja. Ja. En ja, ik heb altijd eigenlijk meedijden met die man, want die man heeft altijd zo'n hoofddeksel op zijn kop. Ja. Dat is niet verplicht natuurlijk. Dat is. onder die lampen, dat moet toch vreselijk heet zijn. Ik vind er gewoon bij het waarom heeft hij dat ding op zijn hoofd. Ja, dan moeten we natuurlijk Gregory Porter bellen. Dat zou mooi zijn als ik zijn nummer had. Ik weet dat hij vroeger een voetbalspeler was. Echt waar? Heeft hij vroeger gevoetbald? Gevoetbald? Ja. Gesokkerd of gevoetbald? Voetbal, hè? Amerikaanse voetbal. Oh, oké. Ja, want hij is ook. Sorry, ik ben een beetje een fangirl, hè? Maar hij is ook pas volgens mij op 40-jarige leeftijd echt doorgebroken als artiest. Ja, of geen laat. Ja. Klopt. Ja, dus daarvoor heeft hij dus blijkbaar een heel andere carrière gehad. Wat grappig. Ja, misschien heeft hij een zware blessure gehad aan zijn hoofd. Dat zou kunnen, maar. Oh, dat hij een scheef hoofd heeft. Dat hij daarom altijd een hoed op heeft. Zoiets. Maar dan zou hij dus ooit al een interview moeten hebben gegeven waarin hij dat verteld heeft? Of dat we dat terug kunnen vinden misschien? Ik weet het niet, maar ik heb het niet kunnen vinden. Nee. Ik heb het niet kunnen vinden. Nee, nou ja, misschien weet misschien iemand het wel. Misschien dat iemand het weet. Ik vraag, nou, het is heel vaak denk ik van, nou ja, hier gaat natuurlijk nooit een antwoord op komen en dan komt er gewoon een antwoord. Dus ik zal daar geen uitspraken over doen. Maar we gaan het in ieder geval proberen, Marcel. En dan kan ik straks. Oh nee, ik heb natuurlijk zo de discoplaat. Oké. Okay. Nee, ik wou zeggen, dan kan ik mooi om 4 uur even een plaatje van Gregory Porter draaien. Maar dan heb ik om 4 uur heb ik al de discoplaat. Dus dan wordt het. Oh, zal ik het gewoon nu doen? Ja, maar er hangen allemaal mensen die antwoorden willen geven. Nou, ik probeer het. Nou, ik denk dat er heel weinig mensen kennen. Nou ja, heel weinig. Ik denk dat er niet heel veel mensen in Nederland Gregory Porter kennen. Dus ik grijp wel de kans aan om even iets moois van hem te delen zo. Okay, dat misschien zelfs live, want hij is live. Ik hou nooit zo van live uitvoeringen, omdat ik altijd denk, laten we nou de versie nemen die helemaal uitgemixt is. Maar hij is live wel heel erg goed. Ja, het is een verschrikkelijk goede stem. Ja, ik ga hem nu toch even draaien. Oh, dit is ook zo mooi. Oh, nou kan ik niet kiezen. Ik vind Grandma's Hands heel erg mooi, maar ik vind Hey Laura ook heel erg mooi. En daar heb ik een live uitvoering van. Heb jij een voorkeur? Nou, ik vind van zijn laatste cd vind ik In Heaven vind ik heel mooi. Moet ik even zoeken of ik die bij me heb. Loopt op zijn laatste cd. Ja, die heb ik wel, maar die heb ik niet live. Nu wil ik live. Oké, nou doe wat jij leuk vindt. Ja, weet je wat ik doe? Normaal doe ik altijd mijn best om te doen wat andere mensen leuk vinden. Maar in dit geval doe ik lekker wat ik leuk. Doe ik Hey Laura, want het is zo verschrikkelijk mooi. Je hebt helemaal gelijk. Oké, dankjewel. Hè. En dan proberen we te beantwoorden waarom hij altijd een hoed op heeft. Hartstikke goed, dankjewel. Dag Marcel. Hey, Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and make me believe you're not in love with him, and this fool will see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. Well, there's something bothering me all night long. It just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me. And this fool will see that the rivers of your love flow up the hill to me. Hey, been bothering me all night long. It just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me. The rivers of your love flow up a hill to me. Hey, Laura, it's me. Laura is me. Hey, Laura is me. Live uitvoering van Gregory Porter van Hey Laura. Wilco die zegt Grandma's Hands is van Bill Withers, hoor. Ja, dat is ook zo, maar daar heeft Gregory Porter dus ook een fantastische uitvoering van. En daar had ik ook een live opname. Goed, dat doen we een keer in een Gregory Porter special. Maar in dit geval kwam dus de vraag van Marcel. Waarom draagt Gregory Porter eigenlijk altijd een hoed? 0800-1121. Als je toevallig ooit ergens gelezen of gehoord of gezien hebt dat hij daar een antwoord op gaf. De verliefdheid van Rogier. De onmogelijke manier waarop mensen met schulden behandeld worden als ze echt niet kunnen betalen. Waarom groeit je haar steeds maar door? Sinds wanneer steken we vuurwerk af met oud en nieuw? Is er een museum voor kerststalletjes? En kunnen we onbewust invloed hebben op elektronica? Het zijn allemaal vragen die nog openstaan. Mocht je een antwoord hebben, 0800-1121. Eus. Goedemorgen. Dag Heus. Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik heb eigenlijk een vraag. Ik kwam toevallig vandaag binnen door een gesprek met een medewerker. De overheid die legt heel veel de focus op bijvoorbeeld cannabis en ecstasy. Weet je wel, dat het allemaal slecht is en heel schadelijk is. Dat geloof ik ook allemaal wel. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld alcohol en tabak. Tabak sterven 50 mensen per dag aan tabakgerelateerde ziektes. Alcohol 7 mensen per dag. Alcohol gerelateerde ziektes. Cannabis 0, ecstasy 0. Waarom ligt die focus dan zo op cannabis en op ecstasy bijvoorbeeld, maar dan niet op tabak en op alcohol? Ja. Terwijl dat voor de gezondheid, volksgezondheid veel, veel schadelijk is. Dat is allemaal aangetoond, ook door het RIVM. RIVM heeft een lijstje, die houdt een lijstje bij. Mm-hmm. En op die lijst staan ook tabak en alcohol staan op nummer 2 en 3. En cannabis bijvoorbeeld op nummer 10, ecstasy op nummer 18, op laagste plek. Ja. Dus voor de gezondheid. Dus als de gezondheid zo belangrijk is, waarom focussen ze zich dan niet op alcohol en tabak in plaats van op cannabis en bijvoorbeeld op ecstasy? Of allebei, hè? Ik bedoel, je hoeft natuurlijk niet te stoppen met het een om het ander. Kijk, bijvoorbeeld ecstasy, daar overlijden heel veel jonge mensen aan. En ook heel veel mensen door nou niet eenmalig, maar opeens, zeg maar. Omdat ze het tijdens een feestje of iets dergelijks gebruiken. En alcohol is meer als je dat jarenlang gebruikt. Of inderdaad, wat jongeren dan wel weer af en toe doen, bovenmatig in één keer. Maar dus je zou nee, op zich nee, niet... Nee, maar dan heb je volgens mij rapport van RIVM niet goed gelezen. Nee, alcohol, dat is waar. Ik heb geen RIVM-rapporten erover gelezen. Nee. RIVM-rapport zegt dat alcohol-gerelateerde ziektes, ja, overlijdens, 18.000 of per jaar. Dus dat zijn er 50 per dag. Nee, ja. Ecstasy, dat is nul. En niet door de ecstasy zelf, maar bijvoorbeeld in combinatie met ecstasy en alcohol. Ja. Maar dan is alcohol de doodsoorzaak, niet de ecstasy zelf. Cannabis heeft nooit de doodsoorzaak. Je kan geen overdosis cannabis krijgen, nee, namelijk. Nee. Maar toch wordt de focus bijvoorbeeld de controles op wat dan ook, bijvoorbeeld heel erg op cannabis, ja, coffeeshops of op ecstasy, maar nooit op bijvoorbeeld slijterijen of op tabakzaken. Terwijl daar, ja, aangedoond is ook door het RIVM, en die hebben daar lijstjes van, VN houdt een lijstje van, wat de meeste doden, ja, veroorzaken. Dat is toch echt tabak en alcohol. En toch is mijn vraag dan van, nou ja, waarom is dan alcohol zo geaccepteerd? Is het omdat de politie zelf ook graag, nou ja, alcohol nuttigen? Graag wat drinken bij het eten. Ja, nee, ja, maar dan vinden ze dat minder schadelijk, omdat ze zelf ook doen. Eus, ja, sorry, maar het nieuws komt er zo aan. Maar ik denk dat je helemaal gelijk hebt. En ik vraag het me ook af. En het heeft te maken met lobby. Maar hoe dat dan geaccepteerd wordt, we horen het heel graag. Samen Max. NPO Radio 1. 4:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Almere heeft 4 woningen gesloten vanwege een reeks explosies. Bij 1 woning in Almere Haven waren al meerdere incidenten. Drie woningen in Almere Poort zijn preventief gesloten. Burgemeester Bos zegt niet waarom juist die. De afgelopen dagen waren er ook bij andere huizen in Almere explosies. De politie heeft daarvoor 3 mensen aangehouden, onder wie 2 jongens van 16. Op 6 plekken in de stad zijn extra bewakingscamera's opgehangen. In de VN-veiligheidsraad is scherpe kritiek geuit op Rusland na de grote aanval van gisteren op Oekraïne. Daarbij kwamen zeker 31 burgers om het leven. De Amerikaanse vertegenwoordiger sprak van een gruwelijke aanval in kersttijd. Ook VN-chef Guterres heeft via zijn woordvoerder de aanval veroordeeld. De Russische VN-ambassadeur zei dat de aanval alleen op militaire doelen gericht was, maar dat de Oekraïnse luchtafweer ervoor gezorgd heeft dat civiele doelen werden geraakt. China hield zich in de Veiligheidsraad op de vlakte. Het land veroordeelde de aanval niet, maar riep de strijdende partijen op naar vrede te streven. Argentinië treedt toch niet toe tot de BRICS-landen. Dat is een samenwerkingsverband van grote niet-westerse economieën, bestaande uit Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Vanaf 1 januari zouden nog 6 landen toetreden, waaronder Argentinië. Maar de nieuwe rechtse president Milei heeft dat besluit teruggedraaid. Het is volgens hem niet het geschikte moment. Hij wil economisch juist meer aanhaken bij de Verenigde Staten en bijvoorbeeld de dollar invoeren. Milei zegt dat hij wel met de BRICS-landen wil samenwerken. De landen die wel toetreden zijn Egypte, Iran, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Ethiopië. Het weer. Het is overwegend droog, minima tussen 4 en 7 graden. De dag begint zonnig, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt en kan er wat motregen vallen. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Ja, sorry Eus, je zat midden in je verhaal en het was een mooie vraag. Ik ben ook heel erg benieuwd naar het antwoord. Waarom besteedt de overheid zoveel tijd en energie aan bijvoorbeeld ecstasy en marihuana, wil ik zeggen, wietgebruik. En niet aan alcohol en roken, wat op zich schadelijker is voor de gezondheid, of in ieder geval op grotere schaal. 0800-1121, als je daar een antwoord op kunt geven. Je kunt ook mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl... via X of via Facebook een berichtje sturen naar Nachtzuster. En je kunt natuurlijk appjes sturen. Een appje naar NPO Radio 1 is gratis. Wordt wel gelezen, niet altijd beantwoord. Ik doe mijn best. Maar in ieder geval ontzettend gewaardeerd. Gewoon een berichtje via de NPO Radio 1 app deze kant op sturen. En je kunt komen chatten. Dat doe je met alle mensen die op dit moment wakker zijn en achter de computer zitten. En dat zijn er een stuk of 30. En die heet je van harte welkom via radio1.nl/nachtzuster. En daar dan even de chat aanklikken. Eens eventjes kijken wat ik nog aan vragen verder open heb staan. Waarom draagt Gregory Porter altijd een hoed? Wat gebeurt er met je lijf als je verliefd bent? Of zelfs zo extreem verliefd als Rogier? Waarom worden mensen met schulden niet geholpen, maar krijgen ze alsnog een boete opgelegd, waardoor de schuld alleen maar hoger wordt? Waarom groeit je haar altijd maar door? Sinds wanneer hebben we de gewoonte van oud en nieuw vieren en met vuurwerk? Bestaat er een museum voor kerststallen? En hebben wij ook invloed als mens op elektronica zonder dat we het zelf doorhebben? 0800-1121, maar nu is het inmiddels 4 over 4, traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. Is dit Patrick Juvé? And got a feeling. We'll be right back. Gotta Feeling hoorde je. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. Jules? Ja, goedenacht, nachtzuster. Dag, goedenacht, Jules. Ik heb een vraag. Ik heb twee vragen. De eerste is, als het Donald Trump de verkiezingen wint... Ja. En hij zit in de gevangenis, wat gebeurt er dan? Ja. Dat is raar. Ja, maar er is wel meer raar met hoe dat allemaal gaat, hè? Ik ben blij, in Amerika heb je democraten of republikein. Maar niet in Nederland dat je 16 of 20 of 21 partijen, politieke partijen... Ja, het is wel duidelijk, maar je kunt dus ook kiezen uit eigenlijk uit twee... Nou ja, één kwaad en één minder, iets minder kwaad kun je kiezen in Amerika. En hier kun je in ieder geval uit 18 kwaden kiezen. Oh, dat mag niet zeggen. Nou, dat meen ik ook helemaal niet. Ik zeg ook altijd... Nee, het is helemaal niet waar. Je bedoelt de PVV. Ik zei 18 kwaden, dus ik scheerde even iedereen over één kam. Wat ik helemaal niet meende. Dus, oh ja? Ja. Maar okay. Ik mag ook van mezelf niks meer slecht zeggen over de PVV. Want als 20% van de stemmende mensen denkt dat de PVV in de regering moet... dan ja. moet ik de wens van die mensen respecteren. Dat klopt. Ook al doet het een beetje pijn. Dat klopt. En de tweede vraag van mij is er namelijk zo... er zijn een hoop mensen die laten hun nacht de kerstverlichting nog steeds branden. En de vogels, mijn vraag is, de vogels raken gedesoriënteerd... want die gaan s'nachts gaan vogels slapen. Ja. Maar er brandt zoveel licht. Ja. En de vogels bij mij in de tuin achter, die fluiten om 1:30 ochtends beginnen ze al te fluiten. Ja, want die denken het is licht. Juist. Want jouw buren hebben de kerstverlichting nog aan. Ja, niet alleen maar de buren, hoor. Heel veel de mensen. De hele buurt, En die vogels die denken van, wacht eens even... Het wordt ochtends. Laten we liedjes zingen. En ik word er vrolijk van, want ik lig er nu 1:30. Check, check, check. Vroeg. Ik word er vrolijk van. Oh, gelukkig. Ja, je kunt er ook stapel horen dol van worden. Ja. Ik ben geen bioloog, hoor. Ik ben nog van de vogelbescherming, maar dat is niet goed. Nee. Nee, nou ja, en nou heb jij het nog over de vogels. Maar wat dacht je van de torretjes en de lieve heersbeestjes en de hertjes en Weet je dat bij mij in Nieuwegein nog 's nachts vuurwerk wordt afgestoken? Ja. Ja, bij ons ook, ja. Raar is dat. Ja. Ja, ik heb de afgelopen week weer ontdekt dat dat vuurwerk afsteken... Ja. Dat zit bij mensen zo in hun systeem als een geluksmoment... Ja. Dat ze gewoon niet willen dat je daar aankomt. Dus je kunt 100 keer zeggen dat de dieren zich kapot schrikken... en de mensen zich kapot schrikken... en dat het ook nog eens een keertje slecht voor het milieu is... en rotzooi geeft en een hoop geld kost. Maar het is... Kijk, we hebben natuurlijk als mens heel veel geluksmomenten... die nergens goed voor zijn. Een chocoladecakeje eten is ook niet goed voor je. Maar ja, daar hebben andere mensen dan geen last van. Nee, jointje roken, een hoop mensen, die houden ervan. Maar ik rook geen jointje, dus ik heb het niet zo... Maar ik snap wat je bedoelt, ja. Ja, maar dat vuurwerk, dat is... Ja, je komt aan mensen hun geluksmoment. Klopt. Ja, dus dat is... Dus ik doe altijd mijn ogen en mijn oren dicht. En ik hoop maar weer dat niemand verbrand wordt en de katten binnen zijn. En dan moeten we maar even doorbijten. Nou, ik heb 1 keer de fout gemaakt om voor 200... De euro was er nog niet. Ik heb voor 200 euro, 200 gulden, heb ik vuurwerk gekocht. Ja. Ik ging naar een sportcentrum. Alles was koud geworden. Niks is... kon ik meer gebruiken. Ik heb het ook nooit meer gedaan. Ik bleef op branden. Ik denk, pas op, zometeen ontploft de dingen in je gezicht... dan heb je een groot probleem. Ik heb het nooit meer gedaan. Het is zonde van mijn geld. Zonde. Ja, waarom begon je niet met een pakje sterretjes van 3,75? Had ook gekund. het is echt zonde van mijn geld. Maar ja, ja. Ik dacht van, ik ga even vuurwerk... 1 keer in de zoveel jaar. Ik denk, nou weet je wat... Ach, laten we eens een keertje ook meedoen met de hele grote bende. Ja, ja, maar dan misschien dat je het dan, als het gelukt was, dat je het gevoeld had. Want ik zie het intense geluk op het gezicht van mijn broer als die... En dat is heel erg, dat is niet eens van dat mooie vuurwerk, maar gewoon, dat ik weet niet of dat nog mag, maar zo'n matje dat eigenlijk alleen maar heel erg hard knalt. Oh, die heb ik nog nooit gezien. Nee, daar hou je ook heel veel van dat roze papier van over op de straat. En maar het geluk van die jongen... Het is heel vervelend dat andere mensen er last van hebben. Maar ja, als je dan het geluk ziet, dat wil je toch ook die mensen weer niet afpakken? Nou, sommige mensen, ik kan me best wel voorstellen hoor. Die migranten en die vluchtelingen, die Syriërs en die Oekraïners. Ik kan me best voorstellen dat ze schrik op 31 december. Ja. Nou, nee, het is echt niet grappig, hoor. Echt nee, het is, nee, maar wel als je het zelf aansteekt, dan is het heel grappig. Ja, maar sowieso, de publieke opinie is er een beetje over veranderd. Maar nu krijgen we dan misschien weer een regering... waarvan alle partijen die nu aan de onderhandelingstafel zitten... allemaal op zich niet anti-vuurwerk zijn. Dus het gaat alle kanten op, ja. Bij mij in de buurt wonen mensen met fatsoen... als die afgestoken hebben op 31 december... Ja. Op 1 januari komen 5 mensen bij elkaar en die maken de straat helemaal schoon. Oh, maar dat vind ik dan wel weer een beetje van die braverikken... die ook, terwijl het feestje nog in volle gang is, de glazen al gaan op gaan ruimen. Ja, dat heb je. Nee, maar wel fijn. Dat is altijd fijn. Goed, maar ik weet eigenlijk niet waarom ik afdwaal van gewoon vragen en antwoorden. Daar zal ik vast weer klachten over krijgen. Maar de vragen in dit geval... dat is trouwens wel ja, of de vogels gedesoriënteerd raken van de kerstverlichting. Maar die vraag over Trump, ja. Die is vast ter sprake gekomen al ergens. Dus ik hoop dat iemand belt die dat heeft meegekregen, want... Sowieso vond ik het al verbazend dat de Amerikanen toch allemaal stemmen op iemand die 6 rechtszaken heeft lopen. Ja. Of tenminste willen stemmen op iemand die. En inderdaad, wat nou als die veroordeeld wordt? Want volgens mij kun je geen president zijn als je veroordeeld bent. Dat is volgens mij staat er in het in zeg maar de werkbeschrijving van een president staat dat je niet veroordeelt. Maar ja, nou, 0800-1121. Dan kan hij zichzelf misschien wel amnestie geven. Nou goed, ik heb er geen flauw idee van. Dus ik zeg 0800-1121. En ik bedank jou, Jules, voor alle tweede vragen. Oké, Astrid, prettige. Ja, we zijn gezond, 24. Hetzelfde, dank je wel. Oké. Catharina. Ja, hoi. Oh, dit is Catharina vanuit Antalya, toch? Klopt. Dat was helemaal echt grappig. Jij zit te appen vanuit Antalya dat je een kerststallenoplossing hebt. Hoe vind je die? Ja, nou, prachtig. Maar wat was het verhaal van de kerststallen? In de buurt van mijn dorp... tijdens het wachten bedacht ik me, ze woont in Itkenhuizen, geloof ik. Dat ligt vlakbij Sint-Nicolaasgaal in Joure. Christine Dijkstra, die is... Ik dacht vrij bekend ook in reparatie en restaureren van kerststallen. Ja. En ze heeft ook tentoonstellingen van kerststallen regelmatig. Dus ik dacht, misschien weet zij vast wel iemand die een museum heeft of zo van kerststallen. Oh, wat omdat goed. Ze er zoveel dus van weet. Die kan en door het hele even... land, meen ik wel, kwam. Ja, kijk, nou, dat is wel goed dat je vanuit de verte nog eventjes die tip doorgeeft. Tuurlijk. Ja. Nou, dat is er dan eentje in ieder geval voor Martine met haar kerststallen. Dus dat zou ze op zich kunnen proberen. Dan moet ze wel even gaan zoeken. Wat was de naam nou die je zei? Christine met CH. Christine Dijkstra. Oké. Okay. Nou, voor alle mensen met kerststallen morgen gaan haar bellen. Ja, Itkenhuizen. Super. Nou, dankjewel, hè. In Friesland. Jo, oké. Okay. En hier is gelukkig niet zoveel vuurwerk voor de katten. Dus ik ben blij dat ik hier zit met Oud en Nieuw. Ja, het is met mensen met dieren die hebben pijn in hun hart nu... totdat het weer voorbij is. Het is eventjes... Ja, ik ging ook nooit weg. Ik bleef thuis, deed de radioknoeterhard aan en alle lichten aan. Maar ze ruiken gewoon brandlucht. Ja, dus ook blijven nog. Bang. Ja. En mijn katten mogen de hele maand december niet naar buiten. Dus die zitten voor de deur te schreeuwen. Maar ja, dat is meer lastig voor mij dan voor hun. Ja, voor hun ook, hoor. Ja, nou, dankjewel, Catharina. Jo, en ook de beste wensen. Daar kun je er nooit genoeg van krijgen, denk ik dan maar. Jij ook, Feliz Navidad. Jo, hi, Astrid. Hi. Johan. Goeienacht, zuster. Johan uit Eindhoven. Dag, Johan. Hallo. Ik bel eigenlijk met een vraag, maar er schoot mij nog iets te binnen net. Kunnen ze jou niet een paar extra uren zendtijd geven voor nachtzuster met het thema muziek? Dat lijkt me nou best wel leuk eigenlijk. Want er zijn best veel muziekvragen. Ja. En, nou, ik heb het wel eens voorgesteld hier bij Radio 1. Want ik zou dus zelf ontzettend graag een muziek- en showbiz nieuwsprogramma willen maken. Dus dat je van de afgelopen week even bespreekt wat er allemaal in de muziekwereld is gebeurd en de plaatjes die daarbij horen eventueel draaien of de artiesten die ter sprake komen. Maar ja, dat is toch, weet je, dat gebeurt natuurlijk op de muziekzenders al zo ontzettend veel dat ze bij Radio 1 toch zeggen nee, we houden ons toch meer bij het wat hardere, het actuele en het politieke nieuws dan... de wat softere showbiz. Maar ja, de wereld verandert wel. Mensen krijgen steeds meer interesse in... Phil Collins van de trap is gevallen. Dus wie weet dat in de toekomst... Ja, zijn veel mensen met deuntjes in hun hoofd... waar ze geen wijs uit kunnen. Ja, maar die kunnen die gewoon altijd bellen. Hè? Bel maar met je deuntjes in je hoofd. Ja, dat is wel zo. Maar goed, je hoort toch best veel muziekvragen. En dus ik dacht van, nou, het lijkt me best leuk... om 2 uurtjes per week extra nachtjes de muziek te hebben. Maar dan dus ook nog 2 uurtjes ergens met taalvragen... Nou ja, dat doet Frits natuurlijk al. Dat doet en dan Frits. Zou je ook nog sport moeten doen. Dan zou je alle dat thema's zou iemand anders danken. Daar zou ik graag Leo Driessen voor willen nomineren dan. Goed. Ik schrijf dit weer even op voor de grote 15 jaar nachtzusterplanning. Want dat is in het jaar 2025. Dan gaan we helemaal los. Dus dan, wie weet. Ja. Ik belde met een andere vraag. Ja. Ik heb ontdekt, ik woon in een appartementencomplex... en onze brievenbussen die bevinden zich op de begane grond... in een behoorlijk anonieme galerij. En ik heb ontdekt dat er bij ons een brievenbushengelaar actief is. Dat heb ik ontdekt door een lokbrief in mijn brievenbus te plaatsen. En die heb ik vastgezet met een magneet. En dan tegen de opstaande rand gezet. Dus die brief die kun je van de buitenkant, als je de klep open doet, kun je hem niet zien. Ja, en alle lokbrief. Post daar. Ik heb een lokbrief. Ik denk dat ik ook de eerste mens ben die dat woord uitspreekt. Ja, de lokbrief. Ja. Ja. Maar hoe ziet een lokbrief eruit? En dat is dan waarschijnlijk een brief in een gouden envelop die het geluid van geld maakt. Ja, zoiets. Nou, ik heb gewoon iemand even een envelop en wat velletje papier en dan een stickertje erop. Ik ben ook blind, dus ik moest meer scannen. Ja. En dan weet ik dat het de lokbrief is. Nou, die heb ik met een magneet vastgezet in mijn brievenbus. Dat is gewoon een vierkante stalen kast. Ja. En dan heb ik de brief tegen de opstaande rand aangezet. Dus, ja. Dus van de buitenkant kun je hem alleen voelen als je ook echt daadwerkelijk je hand erin steekt en naar beneden gaat zitten voelen. Ja. En hem er dan uittrekt, want hij zit vast met een magneet. Nou, hij is losgetrokken. Ja. En ik heb de brief dus weer bovenop de andere post aangetroffen. Dus dat betekent dat er iemand in die brievenbus zit te voelen. Ja. En de post eruit trekt en weer teruggooit. Maar nou vraag ik me dus af. Want ik heb geen mogelijkheid om naar camerabewaking of iets dergelijks te plaatsen. Mag ik mijn brievenbus ook beveiligen met een muizenklem? Of een rattenklem. Of kan dan de postbode jou aanklagen wegens vingerverlies? Nou, de postbode, als hij gewoon normaal de post erin stopt... Ja, dan zal die niet... aan de hand. Letterlijk en figuurlijk. Ja, niks aan de hand. Je moet echt je vingers erin steken en bewust naar beneden vouwen om te voelen. Een postbode zal dat niet doen, maar goed. En dan wil ik het eigenlijk zo doen dat die muizenklem ook wel vast blijft zitten. Want, ja, dat hij zijn hand er niet meer uit krijgt ook. Dat hij zijn hand er niet meer uit krijgt. En dan kan hij eventjes gaan wachten op de politie. Ja. Ja. Wij hadden vroeger een konijn dat als je je hand zo aan de bovenkant in het hok stak, dan beet hij in je vinger. Ja. En als je dan je hand terugtrok, dan hing dat konijn eraan. Misschien dat je zo'n konijn kunt halen ergens. Ja, dan moet ik een konijn in een afgesloten stalen. Ja, maar met wat gras. En, ja, maar dan ga ik ook mijn andere post en mijn cd's geschredderd aantreffen. Ja, daar zit wat in. Ja, maar je moet er wat voor over hebben. Nee, dan is misschien een muizenval een beter idee. Dat zou jij als dierenvriend ook niet doen om daar een konijntje in te zetten. Ik weet niet. Ga maar wekenlang op de postbode. Je kunt misschien een konijn met een slecht leven, die eigenlijk op het programma stond voor kerst, misschien toch een hele fijne... Je kunt het leuk inrichten. Nou goed, maar nu draaf ik weer helemaal door. Het gaat nu even om de vraag. Kijk, het klinkt heel onzinnig, zo'n muisval, maar als ik jouw verhaal zo hoor, ja, waarom ook eigenlijk niet? Maar ik zat wel, het is misschien in mijn hoofd, maar de beschrijving die jij net gaf, ik kan me voorstellen dat als de postbode een brief erin doet en die komt net achter jouw lokbrief, dat jouw lokbrief dan omvalt op de rest van nee, de post. Dat kan niet. Nee, het is echt nee, een, nee, het is echt een hengelaar, denk jij. Dat kan niet. Want de opstaande brief tegen de opstaande rand, die zit dan nog wel een centimeter of, nou, dat zal het zijn, twee of zo, drie onder. Maar iemand onder moet echt met zijn hand erin. En dan dat los. Dus als die dat weer doet, dan zit er een muisval omheen. En wat zou het probleem dan kunnen zijn dat de hengelaar... Nou ja, en wat nou? Want ik heb vroeger folder gelopen. Wat nou als de postbode de brief erin gooit en denkt... Ah, nee, het was 2,52 in plaats van 2,54 en hem er weer uit wil halen? Dat zal hij waarschijnlijk niet doen. Dan gaat hij denk ik aanbellen. Of in ons geval denk ik dat hij denkt van... Nou ja, vergissing gemaakt, dat treffen ze wel aan. En dan gooien ze het wel bij elkaar in de brievenbus. Ja. Dat het zijn zes brievenbussen, drie naast elkaar. Ja, zes brievenbussen. Oh ja, nee, nu vind ik het oninteressant worden, Jan. Sorry. Nee, maar dit duurde best lang. Dus jij verwacht echt... En dan ben je bang dat er... lichamelijke gevolgen zijn waar je toch voor aansprakelijk gehouden kan worden. Met ja, zo'n ik muizenval? Weet niet of een, nou, ik denk dat zo'n standaard muizenklemmetje zal geen vingers breken. Maar een standaard muizenklemmetje is ook weer zo klein dat hij hem ook weer eruit kan trekken. Dus ik zit nu te denken aan een rattenklem. Een flinke rattenklem. Ja, wat gebeurt er als je je vinger in een rattenklem steekt? Ja, kun je dan je vingers breken? Nou ja, goed, kijk, als daar nou... Stel, er ontstaat een bloeding of zo... en zo iemand moet naar het ziekenhuis... Ja, kijk, kun je wel gaan discussiëren om mij aansprakelijk te stellen... maar je hebt gewoon je handen niet in iemands brievenbus te stoppen. Nee, dat mag ook toch helemaal niet. Dat is echt een soort van inbraak, dus... Ja, het is gewoon een soort maar inbraak. Maar je mag ook niet een inbreker op zijn hoofd slaan met een knuppel... Nee, oké, okay, maar ja, nou ja, goed, dit is niet echt een knuppel natuurlijk. Maar, nee, maar dat is ook een heel huis. Dit is alleen nog maar de brievenbus. Dus ik zeg 0800-1121. Ik hoop echt dat er een politieagent of iemand die een beetje verstand heeft van dit soort dingen wakker is, die kan zeggen, ja hoor, dat mag wel. Jij mag een rattenklem... Ja, of een andere tip, want er zullen... Ja. Oh, sorry, ja. Ja. Er zullen best wel mensen zijn die hebben ook die ervaringen. Misschien hebben ze iets anders geprobeerd. Dus alle tips zijn welkom. Ja, en nu hebben we het ook allemaal nodig. Want jij hebt ook mensen op het idee gebracht... hoe je dus briefpost uit mensen hun brievenbus kunt halen. Ja, maar ja, nou ja, dat kan iedereen wel verzinnen. Oké. Okay. Toch? Ja. Ja. Ik heb mensen ook op het idee gebracht om met besjes op duiven te gaan schieten... als die op het balkon zitten. Nou, je bent lekker bezig. Ja. Ja. Nou, voor al uw criminele tips was hij hier weer. Johan, dank je wel. En ik hoop dat er een antwoord komt. Dank je wel, hè. Okay. Ja, fijn. Ja, weer slim. Hetzelfde. Hey, minute, please, Mr. Postman. De Beatles waren dag dat. Wacht even, de postbode moet even niet zijn hand in de brievenbus steken, want er zit een rattenklem in. Nou ja, dat is dus het verhaal wat we net hoorden van Johan. Die daar wordt in zijn flat wordt post uit de brievenbussen gehaald. En hij vraagt zich af of hij dan zo'n brievenbus mag beveiligen met een rattenklem aan de binnenkant. 0800 1121. Jules wil graag weten of vogels vogels last hebben van alle kerstverlichting. Ook wil Jules graag weten of wat er gebeurt als Donald Trump de verkiezingen wint terwijl die in de gevangenis zit, als die wordt veroordeeld en opgesloten. Eus wil graag weten waarom er zoveel aandacht is voor misbruik van cannabis en ecstasy, maar weinig voor roken en drank. Marcel wil weten waarom Gregory Porter, de artiest, altijd een hoed op heeft. Rogier vraagt zich af wat er met je lijf gebeurt als je ernstig verliefd bent. Onno wil weten waarom mensen met schulden als straf vaak een boete krijgen, terwijl ze al in de schulden zitten. En Auke wil weten waarom het haar van mensen steeds maar doorgroeit, terwijl bij dieren er toch wel een grens aan lijkt te zitten. José wil weten sinds wanneer we de gewoonte hebben om vuurwerk af te steken met oud en nieuw, en waarom. Bestaat er ook een museum of verzamelplek voor kerststallen? En kan een mens door alleen maar er te zijn invloed hebben op elektronica? 0800-1121. Als je een antwoord hebt op een van deze vragen, dan hoor ik heel graag van je. Margot. Dag Astrid. Ik heb ik ga wat vertellen over de kerststallen. Oh, fijn. Kranenburg, dat is een dorpje wat, of een gehuchtje wat tussen Voorde en Ruurlo ligt. Ja. Daar heb je een kerk en dat is het museum voor heilige beelden. Oh. En die hebben altijd in de kersttijd, want wij gaan er één keer in de twee jaar eens kijken, een tentoonstelling van ongelooflijk veel kerststallen. Van heel groot tot heel klein uit de hele wereld. Oh, maar dat is leuk. Misschien willen ze daar de kerststallen van Martien hebben. Want dat is ook leuk. Ja. Omdat als jij zegt, we gaan daar één keer in de zoveel tijd kijken, dan is het ook leuk als er opeens weer andere stallen staan. Ja, met kerstmis bijvoorbeeld, als je dan bezoek hebt en dan ga je een uitje maken en dan gaan we meestal naar die kerststallen kijken. Ja. En zit er iets leuks bij dat je je herinnert? Dat je denkt van, nou, dat was grappig. Nou ja, het allergrappigste, dat vind ik die kerststallen uit Afrika. Natuurlijk van hele andere materialen gemaakt zijn als dat je een grote Italiaanse kerststal hebt. Of er zit er één in een noot, piepklein. Of, nou, dit had Martine, die willen ze dan niet, maar die had er eentje inderdaad in een walnoot. Ja, die hadden ze daar ook, ja. Oh. Nou, het is ongelooflijk leuk, want je kan het niet eens geloven dat er zoveel kerststallen zijn. Nee. En de een bestaat uit een groep van 100 dingen en de ander alleen maar Maria, Jozef en de kribben. Ja. Het is echt heel leuk. En dat is in Kranenburg. In Kranenburg. En ik denk dat die weg heet, want het ligt tussen Voorde en Ruurlo, het is aan de Ruurloze weg. Dat is gewoon de verbindingsweg tussen die twee plaatsen. Kijk, nou, dat is een fantastische tip. Dankjewel, Margot. Ja, graag gedaan. Goed, goeienacht. Dankjewel, dag. Dag. Werner. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Werner. Jij hebt drie vragen openstaan die ik alle drie kan beantwoorden. Oh, dat schiet lekker op. Ga je gewoon. Nou, één bekijken. De eerste vraag was van Trump. Dat is het tweede en het zevende amendement van de Amerikaanse grondwet, maar het mogelijk dat een Amerikaanse president vanuit de gevangenis kan regeren. Serieus? Ja, dat kun je vragen aan een aantal Amerikaneskundigen. En dat is ook eerder uitvoerig besproken in allerlei nieuwsuitzendingen. En het is gewoon, in de grondwet staat dat. Oh, ja, dat is eerder ook gebeurd rond, ik meen, Na de burgeroorlog tussen Noord en Zuid. Nee. Ja. Dat is wettelijk vastgelegd. Het wordt raar, maar wel voor journalisten en mediaverslaafden zoals ik wordt dit natuurlijk dan een fantastische periode. Ik wil voor de inwoners van de hele wereld kan het verkeerd uitpakken, maar... Ja, maar het gaat niet gebeuren. Oh. Omdat namelijk, ik denk dat het Amerikaanse Hoge Rechtshof zijn bevoegdheid om mee te doen aan de verkiezingen zal intrekken. Oh. Ook op grond van een aantal wetten die op dit moment door een aantal staten wordt gehanteerd om hem van de voorlopige kieslijst van de voorverkiezing af te halen. Ja, Is, denk ik, wordt gecanceld, denk ik. Maar het dan is toch wat. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, goed om te weten. Dankjewel, Werner. Ja. Ja. Dan hebben we Johan met zijn brievenbus. Ja. Hij mag iets in de brievenbus doen om hem te beveiligen als die brievenbus in zijn eigen woonruimte uitkomt. Oh. Wanneer hij in een openbare ruimte zoals een hal is, mag het niet. Dan kan hij aansprakelijk worden gesteld. Omdat dan de uitoefening van het briefbezorgingsverplichting van de post wordt geschonden en de medewerkers in gevaar worden gebracht. Oh ja. Hij kan wel contact opnemen met de wijkagent. Daar zijn regels en afspraken over met de post. Maar ik vind een rattenklem leuker. Ja, maar dan kan zijn dat hij dan zelf een hele hoge boete krijgt, omdat hij namelijk de briefbezorging in gevaar brengt. Ja. En daarmee ook de mogelijkheid om iemand anders lichaam of leden te beschadigen, veroorzaakt doelbewust. En dan is hij strafbaar. Ja. En dat kan een forse boete zijn. En dat kan al iets meer met zich meebrengen. Maar kan hij ook strafbaar zijn als de postdief zijn vingers breekt? Ja. Oh. Want ook al sla je de dief, dan ben je nog strafbaar. Ja, hè? Ja. Je mag pas jezelf verweren nadat de dief je twee keer heeft geslagen. En dan is het zelfverdediging. Maar in dit geval gaat het niet op, omdat het een praktische zakelijke handeling is die op wettelijke regels is gestoeld. Dus als het bij mij wordt ingebroken, dan moet ik even wachten tot de dief me twee keer geslagen heeft. En dan mag je zelf terugslaan. Dan geldt dat zelfverdediging. Maar moet ik dan even hard slaan als de dief, of mag ik ook harder slaan dan de dief? Nee, je mag zo hard slaan als je wilt, okay. Maar ik zal eerst 112 hebben gebeld. Ja, maar als ik druk ben met geslagen worden, dan lukt dat misschien niet. En dan moet ik ook nog mijn hondenknuppel erbij pakken. Ja. Daar heb je gelijk aan. Ik ben weer helemaal bij, Werner. Dankjewel. Ja. Nou, wacht even. Dan hebben we nog even de schulden. Ja. En daar belden we in eerste instantie voor. De rest komen erbij. Ja. De boeteoplegging maakt onderdeel uit van een strafvordering of iets wel of niet terecht is. Daar moet een rechter een uitspraak over doen. Maar maakt onderdeel uit van drie verschillende boetesystemen. Althans, schuldensystemen. Mm-hmm. Nadat de rechter de uitspraak heeft gedaan over een boete is uitgevaardigd, kan degene die de boete heeft gekregen een verzoek tot kwijtschelding indienen. Ja. Kan dan daarna pas wordt het opgenomen in een schuldentraject of in een schuldensanering. Of kan het door de rechtbank worden opgenomen in een zogenaamd homologatiebesluit. Wie? Waarbij een homologatiebesluit. Oké. Okay. Dat is een besluit waarbij de rechter een lijst van schulden krijgt voorgelegd. En de rechter bepaalt binnen welke termijn, welke bedragen worden betaald. En daarna de schuld wordt kwijtgescholden. Mm. En daar kan niemand zich tegen verzetten, ook de Belastingdienst niet. Oké. Okay. He he. Dus, en daarbij komt dat het boetesysteem is voortgekomen, conflicterend met de, zeg maar, schuldenindustrie, waarbij voor verschillende soorten van schulden verschillende regelingen gelden. Dus in dit geval is de rechter verplicht om een uitspraak te doen. Want het is een uitspraak over één zaak en de rest is meerdere zaken bij elkaar. Ja. En dat noemt men een homologatiebesluit. Oh, oké. Okay. Nou, dat heb je lekker duidelijk uitgelegd, Werner. Hartstikke fijn. Oké. Okay. Ja. Goed. Dan wens ik jou een hele goede jaarwisseling en jouw collega's ook. En dan spreken we elkaar volgend jaar wel weer. Dank je wel. Dag, Werner. Oké. Okay. Hoi. Timo. Ja, was het met Timo. Hi. Sorry, ik had een vraag, maar al luisterend had ik ook nog twee antwoorden. Ja. Die over die Amerikaanse president vanuit de gevangenis. Ja. Werner zei net dat het in de grondwet staat dat het mag. Maar zoals ik het begrepen heb, in ieder geval vanuit het programma De Wereld met Bernard Hammelburg op BNR Nieuwsradio, is dat niet zo is. Dat het alleen niet expliciet verboden is dat iemand in de gevangenis zit. Want er zijn officieel maar drie uitsluitingsgronden voor het presidentschap van de Verenigde Staten. Ten eerste moet je in de Verenigde Staten geboren zijn, anders gaat het niet door. Mm-hmm. Ten tweede moet je volgens mij uit mijn hoofd dan, hè, het afgelopen 15 jaar in de Verenigde Staten hebben gewoond. Ja. En is het nou nog meer? Er was nog eentje. Nou ben ik hem kwijt. Potverdorie. Nou ja, dat was wel grappig, want Wilco die appt. Nee, ik wil geen reclame maken voor BNR, maar als jij het doet, dan die zegt: je kunt ook de podcast van Hammelburg luisteren. Ja. Ja. Dus dan wordt het jammer. Het is alleen jammer dat ik die derde uitsluitingsgrond nou kwijt ben. Ja, dat vind ik ook jammer, want je hebt een ijzersterk geheugen. Dus, Ja, nou, ik had hem net, maar ik ben hem vergeten. Het begint toch een gaatje goed, in te vallen. Kom misschien, ja. Misschien nog wel een keer. Ja. Hey, maar het tweede antwoord is over die vraag. Volgens mij was het Joe. Nee, het was een, ik weet niet, van een man in ieder geval. Die vroeg van, kan je met je aanwezigheid elektronica beïnvloeden? Ja. En dat deed me even denken aan een verhaal. Het was zeg maar begin jaren 2000, dus 2002, 2003 denk ik. Toen ben ik zelf aan de slag gegaan om te kijken of ik verlangens kon uit mijn lichaam kon krijgen. Hoeveel dan? En dat is zover doorgegaan dat ik op een gegeven moment psychotisch werd. Dus toen ben ik maar mee gestopt. Oh. Maar ja, behalve dan de natuurlijke verlangens, zeg maar, zoals eten en dat soort dingen, ben ik best wel veel kwijtgeraakt. Waardoor ik het idee had dat ik, als ik me ergens op concentreerde of iets wou, dat dat dan met mijn hele lichaam was. En toen heb ik, toen moest ik voor mijn vader iets op zijn computer doen. Dat was een Toshiba laptop met Windows 95. En als ik dan, het was zwaar geconcentreerd werk. En als ik dan, hoe meer ik me concentreerde, hoe langzamer de cursor ging knipperen in WordPerfect 5.1 of zo. En als ik me heel erg diep concentreerde, liep de computer gewoon vast. Nou, dus ik vind dit echt iets voor jou. Dat verband heb ik toen wel heel duidelijk gelegd. Ik kan het natuurlijk niet bewijzen. Het is ook niet repliceerbaar, want inmiddels zwerven er weer allerlei losse verlangetjes, meestal van andere mensen, door mijn lichaam heen. Dus die concentratie is wat minder dan vroeger. Maar daar heb ik inmiddels dan ook wel vrede mee. Ja. Maar in ieder geval, dat is echt een observatie die ik heb gedaan. Dus misschien dat hij daar iets aan heeft. Ik heb het nog nooit aan iemand verteld, omdat ik denk van ja, gek verhaal natuurlijk. Ja. En wat win je ermee? Maar omdat iemand er zo expliciet naar vroeg, dacht ik van nou, zal ik dat verhaal toch maar eens tevoorschijn trekken. Maar mijn vraag, als het mag. Ja. Een kennis van mij, echt een hele rechtschapen man, echt een modelburger. Ja. Die zou willen dat er alle dat mensen iedereen waren, zo was. Ja. Ja, ja. Die moest voor familieaangelegenheden door Bulgarije heen rijden met zijn auto. En die werd dan aangehouden door een Bulgaarse politie. Door de Bulgaarse politie. Mm-hmm. En die beschuldigde hem direct dat hij dronken was. Terwijl ja, hij had heel slecht nieuws gehad. Dus hij was gewoon verdrietig. Had ook slecht geslapen. Dus hij zag er inderdaad niet al te best uit. Maar ja, hij drinkt echt geen alcohol. Hij heeft ook geen alcohol gedronken. Maar hij werd beschuldigd. En toen moest hij blazen uiteindelijk. Nou, die blaastest kwam negatief uit. Dus dat was goed op zich. Ja. Maar ze bleven maar aandringen dat hij ook nog een drugstest moest doen voor amfetamine of wat dan ook. Nou, kreeg hij zo'n stokje onder zijn tong, weet je wel, van dat je de spuug reageert dan. Er kwam een waarde van 4,2 uit. En terug in Nederland bleek dat de normale waarde is 5,5. Dus dat is ruim onder de normale waarde. En hij heeft nog een contra-expertise laten doen. Er kwam 4,4 uit, dus nog ietsje meer. Maar goed, ook ruim onder de waarde. Maar op basis daarvan nam die politieagenten mee. Hebben ze zijn auto in beslag genomen. Zijn rijbewijs, terwijl hij zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk. En dat kan dus geen inkomen meer verdienen. Dus dat is nogal een zware straf. En ze wouden hem een maand vasthouden tot onderzoek was afgelopen. Wauw. Ja, maar dat kan niet. Mijn gezin en alles, mijn kinderen. Dus nou ja, ze zeggen van ja, je kan wel vrijgelaten worden dan voorlopig. Dus maar dan moet je wel dit formulier tekenen, als een Bulgaars. En ze zeiden dat het was voordat hij geen aanspraak op een advocaat wilde maken, op juridische bijstand of op consulaire bijstand. Oké. En hij had ook nog de ambassade al gebeld, maar die wilde zich er niet mee bemoeien. De Nederlandse ambassade. Dat meen je, die wilde zich niet bemoeien? Ja, serieus. Wat erg, ja. Maar goed, nou zit hij dus. Uiteindelijk heeft hij de vliegticket teruggekocht naar Nederland. Probeert hij het allemaal volgens de regeltjes te doen, hè, zoals een burger betaamt. Ja. Maar ik dacht achteraf, toen ik dat verhaal hoorde, dacht ik van ja, Bulgarije staat er echt wel onbekend dat het corrupt is. En dat politieagenten zo weinig betaald krijgen dat ze omgekocht willen worden om als aanvulling voor een inkomen, om brood op de plank te kunnen brengen. Maar de vraag is dan, ja, als je dan dat rechtstreeks vraagt van wil je omgekocht worden, dan word je misschien gearresteerd voor poging tot omkoping. Ja. En als je vraagt hoeveel geld wil je hebben, dan is het misschien te weinig of te veel. Dus de vraag is eigenlijk van wat is nou de goede procedure? Om volgens welke procedure willen Bulgaarse politieagenten anno nu worden omgekocht? Oké, dus Hoe, ik wil eigenlijk die vraag graag stellen zoals jij hem stelt. Hoe willen Bulgaarse politieagenten anonu graag worden omgekocht? Maar ja, ja. Dit is natuurlijk niet hoe we dit moeten doen. Nee, natuurlijk niet. Maar waar moet ik dan terecht? Ik heb geen telefoonnummer van de burgemeester. Ik heb geen telefoonnummer van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus voordat ik daar doorheen ben, ik weet niet of ze zich er überhaupt mee willen moeien, maar ze willen natuurlijk geen internationaal incident om vanwege miserige burger. Maar dat is toch gek? Want het is ook een niemand beetje heeft eng. Niemand heeft hem geholpen. De enige die hem nog geholpen heeft, is de oude contactpersoon van de gemeente toen hij nog... En hoe is die nou uiteindelijk dan... Want jij zegt hij is toch naar huis gekomen, maar hoe is dat dan gebeurd? Want ze wilden hem vasthouden. Ja, omdat hij hem terug naar zijn kinderen moest en zijn vrouw. Die zei van onafhankelijk. Ja, als ik wel 16 kilo heroïne in mijn auto heb, dan kan ik ook terug willen naar mijn kinderen. Maar dan laten ze je echt niet gaan. Dus... Nee, maar hij heeft een formulier ondertekend. Want dat moest dan, anders hielden ze hem vast een maand lang. En als hij een formulier in Bulgaars zou ondertekenen, dan lieten ze hem vrij. Maar dan zeiden dat een formulier was dat hij afstand deed van juridische bijstand, van advocaat en van consulaire bijstand. Dat is echt heel raar. En zijn auto maar is daar mij, nog? Maar, ja. Maar volgens mij is dat gewoon dan een formulier dat ze zichzelf ingedekt hebben tegen onredelijke strafvervolging. Ja. Zodat ze, zeg maar, want ze, ja, als in de loop van de tijd leren ze natuurlijk wel hoe ze dat moeten doen zonder dat ze er zelf mee in de problemen komen. Ja, want daar word je natuurlijk beter in als je dat voor je beroep doet. Ja. Maar de vraag is eigenlijk van, ja, wat is nou precies de procedure? Want ik kom zelf nooit in het buitenland en er zijn heel veel landen waar dit gebruikelijk is. Dus eigenlijk is de vraag van, is iemand daar wel eens zonder kleerscheuren vanaf gekomen? En hoe heeft hij dat dan gedaan? Want moet je dan je portemonnee laten zien? Moet je zeggen van, nou, ik moet er echt vanaf. En dan wanhopig spelen? Of gewoon meegaan en gewoon in de gevangenis gaan zitten en het voor laten komen. Maar voordat je het weet zit je gewoon vast wegens het gebruik van ecstasy, terwijl je het helemaal niet gebruikt hebt. Nou ja, dat moeten ze dan wel kunnen bewijzen. Dat moeten ze dan echt op je gaan planten. Ik weet niet of ze zo ver zullen gaan. Maar ik denk ook dat als je eenmaal op het bureau bent, dat je dan wel in de molen zit. Dan heb je kans dat zeg maar dan superieuren meekijken en dat ze van elkaar niet willen weten dat ze duistere zaakjes doen. Nou, ik vind het een heel raar verhaal. Ja, het is toch een raar verhaal. Verschrikkelijk verhaal. Ja, maar ik vind het wel grappig dat jij daaruit de vraag destilleert: hoe willen de Bulgaarse politieagenten anonu omgekocht worden? Ja, want dan was hij er nu vanaf geweest, had hij het weliswaar niet helemaal netjes gedaan. En had hij zijn auto en zijn rijbewijs nog gehad en niet, geen problemen gehad met alle ellende van inkomen. Ja, maar ja, dan hou je het natuurlijk ook in stand. Maar of hij in zijn eentje de hele corruptie in Bulgarije had kunnen aanpakken, weet ik ook niet. 0800-1121. Ik doe mijn uiterste best, Timo. Dankjewel. Doeg. Dag. All this talk of getting old, it's getting me down, my love, like a cat in a bag waiting to drown. This time I'm coming down, and I hope you're thinking of me as you lay down on your side. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. But I know I pass down my old street, and if you wanna show, then just let me know, and I'll sing in your ear again. Now the truck. The drugs don't work. Nou, dat kon je wel zeggen bij die vriend van Timo. Of eigenlijk andersom. Hij had geen drugsgebruik, maar werd er wel voor aangeklaagd in Bulgarije. Wat kun je doen als je in Bulgarije of een ander land te maken krijgt met corrupte politieagenten? Hoe willen ze dan, mooie vraag van Timo, het liefst omgekocht worden? Hoe doe je dat eigenlijk? Ja, als je denkt van nou, de politie die probeert iets te bereiken, die probeert namelijk dat je geld gaat betalen. Hoe doe je dat dan? Want als je zegt van wil je soms geld, dan beland je in de gevangenis wegens het omkopen van de politie. 0800-1121. Jules die wil graag weten of vogels geen last hebben van alle kerstverlichting die nog steeds in heel veel tuinen aangetroffen wordt. En Eus wil graag weten waarom er wel heel veel aandacht is voor het bestrijden van cannabis en ecstasy gebruik, maar relatief weinig aandacht voor het stoppen van het gebruik van drank of roken. Dus misbruik van alcohol of tabak. 0800-1121. Marcel wil graag weten waarom de zanger Gregory Porter altijd een hoed op heeft. Rogier wil vragen wat er in je lijf gebeurt als je heel erg verliefd bent. Auke vraagt zich af waarom je haar steeds maar doorgroeit, terwijl bij andere dieren het toch echt wel stopt op een bepaald moment. Behalve bij schapen. Ja, laten we dat niet vergeten. Die aantekening werd ook gemaakt door Arnold. En bij alpaca's. Alpaca's. José wil graag weten waarom we vuurwerk afsteken en sinds wanneer we dat doen. 0800-1121. Bel vooral met antwoorden, maar nieuwe vragen. Dat mag natuurlijk ook. Inge? Ja, hallo. Hoi. Ja, ik heb een antwoord op die vraag van Gregory Porter met die muts. Oh, ja. Dat hoort tot zijn handelsmerk. Hij wordt niet herkend zonder die muts. Maar het is toch een hoed? Of een, ja, het zit er tussenin, een pethoed, muts. Ja, een soort gebreid geval. Ja. Zijn handelsmerk, okay. Ja. Ja, het is, volgens mij, ja, ik krijg allerlei dingen te horen. Dus als dat zijn moeder het altijd heel erg mooi vindt en dat hij hem daarom draagt om zijn moeder te eren, kreeg ik even kijken van Huub, die stuurde dat appje. En ik kreeg een heel verhaal van André Molenaar dat hij een keer een ongeluk heeft gehad en dat hij dus die cap, zoals Sonja het dan weer noemt, draagt om de littekens te bedekken. En Sonja die zegt dus, Gregory Porter draait de cap compleet met oorbedekking al een flink aantal jaren. Zelf heeft hij aangegeven dat hij die draagt als bescherming en dat hij er ooit mee begonnen is nadat hij een aantal operaties aan zijn huid had laten doen. Ze horen nu vier verschillende dingen. Ja. Het is vast een combinatie van alle vier. Ja. Maar wel leuk dat iedereen daar toch iets over heeft gehoord, gelezen of opgezocht. Ja. Nou goed. Okay. Ja. Ik had een vraag. Ja. Ik vind het, en ook een opmerking, ik vind het onbegrijpelijk dat er nog steeds bleekwater verkocht mag worden. Oh ja, dat is een goeie, hè? Ja, dat is ontzettend slecht voor het milieu. Ja, ik spreek, als ik in de supermarkt sta en er zijn voor mij mensen die dat afrekenen, dan spreek ik ze er altijd op aan. Echt waar? Ja. Nou, ik zeg gewoon heel vriendelijk, mevrouw, weet u dat u met groene zeep en huishoudarsijn ook alles goed schoon kan maken? Dit is alleen maar slecht voor het milieu. Heel veel mensen weten dat niet eens, zeggen ze. Oh, en wat zijn de reacties dan? Ik ben gelukkig nog niet in elkaar geslagen. Nee, of een fles bleekwater over je heen gegoten. Waar bemoei je mee? Ja. Maar dat is, nee, de mensen reageren geïnteresseerd, begrijp ik. Ja, maar ik weet het ook wel vriendelijk te brengen. Oh en ja, dat hebben sommige mensen. Ik bedank ze ook altijd voor dat ze dus niet kwaad op mij worden. Oh. En mijn bemoeizucht. Dus dat is wel lief. Maar dit is wel een beter milieu begint bij jezelf. Precies. Ja, en een hele kleine stapjes. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik, als ik de badkamer schoonmaak, dan nog steeds. Maar dat is gewoon, denk ik, psychisch dat je een beetje chloor wil ruiken. Ja. Nou, hou er maar mee op, want het is ook slecht voor je adem. Ja, het is eigenlijk overal slecht voor. Ja, ja, het is ook slecht om het in te ademen. En echt, groene zeep ruikt ook heel erg lekker fris. Ja, en schimmel dan? Want dat is ook iets waar chloor toch meestal voor uit de kast wordt gehaald. Huishoudarsijn. Ja? Tegen schimmel? Ja. Ik ga het meteen proberen. Oké. Okay. Maar de vraag is dus, en het is best een hele goede vraag, van waarom mag het nog steeds, of in ieder geval gewoon dat het in grote flessen in de supermarkt staat gewoon. Ja, belachelijk. Ja. Het is gewoon bewezen heel slecht. En heel veel mensen hebben, nou net als wat jij zegt, het is psychisch. Als je chloor ruikt, dan is het schoon. Ja. Maar fout is, adem het maar liever niet in, want het is slecht voor je longen ook nog. Kijk, dankjewel voor de goede zorgen, Inge, en voor de vraag. Ja. Oké. Okay. Goed. Fijne avond nog. Dank je, jij ook. Hoi. Marja. Ja, hier ben ik. Hallo, dag Marja. Hallo. Ja, ik kom met een absurd verhaal natuurlijk. Goed zo. Ja, dol op absurde verhalen. Kom maar door. Oké. Okay. Ik hoorde Timo daarnet zeggen dat als hij erg zijn best doet... Tenminste, hij spant zich ergens voor in. Ja, concentreren, ja. Laten storen van zijn computer. Ja. Nou, dat is helemaal voor mij niet zo'n raar verhaal. Ik ben er eigenlijk heel blij mee, want... Mijn verhaal wordt door niemand geaccepteerd. Het wordt echt weggewoven en uitgelachen. Want als ik kom bij een bank of bij het stadhuis... of iets waar ik dus iets belangrijks moet regelen... en ik maak me daar druk over, dan vallen de computers uit. Oh. En het is niet één keer, maar het is meerdere malen gebeurd. Met getuigen. Oh. Dus ik dacht, ik ga nu bellen. Timo is helemaal niet zo raar. Nou ja, Timo is wel een beetje raar. Die wordt ook heel boos dat ik dit nu zeg. Maar leuk raar is die, ja. Maar jij bent in staat om de hele burgerstand van de gemeente te... Nee, hoor. De computer van diegene waar ik mee in gesprek ben... Ja, valt gewoon uit. Die stopt ermee en die moet opnieuw opgestart worden. Ja, dan ben ik toch bang dat je een soort slechte of dat je iets uitstraalt of zo. Nou ja, daar ben ik niet bang voor. Maar, maar ik vond het zo leuk dat Timo dat dus kan... sturen. Ja, precies. Ja. Nou, we komen nog eens ergens achter. Vannacht doe je voorzichtig met deze gaven. Je weet het niet, hè, wat je er allemaal stuk mee kunt maken. Dankjewel, Marja. Samen Max. NPO Radio 1. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad is scherpe kritiek geuit op Rusland... na de grote aanval van gisteren op Oekraïne. Daarbij kwamen zeker 31 burgers om het leven. De Amerikaanse vertegenwoordiger sprak van een gruwelijke aanval in kersttijd. Ook VN-chef Guterres heeft via zijn woordvoerder de aanval veroordeeld. De gemeente Almere heeft 4 woningen gesloten vanwege een reeks explosies. Ook zijn op 6 plekken in de stad extra bewakingscamera's opgehangen. De afgelopen dagen waren er bij meerdere huizen in Almere explosies. De politie heeft daarvoor 3 mensen aangehouden, onder wie 2 jongens van 16. De Utrechtse politie heeft gisteravond een auto met daarin 3 drugsverdachten achtervolgd tot over de Duitse grens. Agenten wilden in Utrecht de Duitse huurauto controleren... maar die ging er met hoge snelheid vandoor. Pas in Duitsland konden de 3 inzittenden worden opgepakt. In de auto werd 10 kilo softdrugs gevonden. Daarvoor worden de 3 in Duitsland vervolgd. Een Russische influencer heeft een boete van ruim 1000 euro gekregen... voor het zogenoemde bijna naaktfeest dat ze had georganiseerd. Actrice en presentatrice Anastasia Ivleyeva had haar gasten uitgedaagd... om in een nachtclub in Moskou zo min mogelijk kleding te dragen. Beelden van het feest leidden tot veel ophef. Veel conservatieve Russen vinden zo'n losbandig feest... zeker in oorlogstijd, ongepast. Ivleyeva had al in tranen haar excuses aangeboden. Een van haar gasten kreeg naast een boete ook een celstraf van 15 dagen. Hij droeg alleen een strategisch geplaatste sok... en heeft zich daarmee volgens de rechter schuldig gemaakt aan onder meer homopropaganda. Het weer, het is overwegend droog, minima tussen 4 en 7 graden. De dag begint met wat zon, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt... en kan er motregen vallen. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Mooi rijtje vragen heb ik nog, maar het zou wel fijn zijn als we aan het einde van dit uur dit uur alles beantwoord hebben. Dus mocht je er iets van af weten, bel dan eventjes 0800-1121. Sinds wanneer hebben wij de gewoonte van vuurwerk met oud en nieuw en waarom? Waarom groeit je haar steeds maar door, terwijl bij andere dieren, behalve schapen en alpaca's, op een gegeven moment toch wel de bepaalde lengte bereikt is en het haar niet meer doorgroeit? 0800-1121. Mijn mailadres is nachtzuster@omroepmax.nl. Daar kun je sowieso de hele week naar mailen als je er zin in hebt. En je kunt appjes sturen via de NPO Radio 1-app. Dat is gratis. Gewoon even een berichtje intikken. Dan kun je ook nog komen chatten via radio1.nl/nachtzuster. En daar even de chat aanklikken. En via X en via Facebook kun je ook altijd berichtjes doorgeven. Daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. Even kijken, wat hebben we verder nog allemaal openstaan? De vraag van zojuist van Inge. Waarom mag bleekwater nog gewoon verkocht worden, terwijl het hartstikke slecht voor het milieu is? En voor je adem, vertelde ze net. Timo die wil graag weten wat je moet doen als je in een land waar de politie misschien niet helemaal te vertrouwen is, wordt aangehouden. Hoe kun je dan die politieagenten omkopen zonder dat je van omkoping wordt beschuldigd? Dat is nog best een lastig gedoe. Jules wil weten of vogels niet verschrikkelijk last hebben van de kerstverlichting die nog steeds in veel tuinen te vinden is. En Eus die had een hele interessante vraag. Waarom is er zoveel aandacht voor het misbruik van ecstasy en cannabis, maar relatief weinig aandacht voor de toestanden die veroorzaakt worden door roken en alcoholgebruik? 0800-1121. En de vraag van Rogier is nog niet beantwoord. Die is echt helemaal doodziek van de verliefdheid en wil graag weten hoe dat komt, wat er allemaal gebeurt met zijn lijf. Nou, ik vond dat een mooie aanleiding om mijn liefdesliedje te draaien. 0800-1121. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all. Me. And you give me all. Oh, ik vind het zo prachtig mooi. All of Me heet het van John Legend. 0800-1121, dat is mijn telefoonnummer. Bel me als je een vraag hebt, het kan nog gewoon. Maar bel vooral als je een antwoord hebt. Want ik wil zo graag iedereen blij maken... altijd tegen het einde van dit programma nog. Henk? Hi, Astrid. Dag Henk. Goeienacht. Dat is trouwens ook een van mijn favoriete nummers... Wauw, ik vind het zo krachtig uitgesproken als zo'n zanger iets zingt over perfect imperfections. Ja. Dat is zo mooi. Dat is zo. Ja, de tekst is zo mooi. Het is I love all your curves and all your edges. Ja. Ja. And dan all voel your ik me perfect toch wel imperfections. Ook. Ja, mooi. Hè? Ja. Ja. Ja, ik vind het echt heel mooi. Echt heel mooi. Daarom hou ik ook van zangers. En dat zijn de creatieve geesten. Dat ben ik helemaal niet. Ik ben iemand die alles beredeneert en zo. Maar de creatieve mensen die dat soort dingen verzinnen... en dat ook kunnen zingen. En dan vooral als ze het juist wel live doen. Ja. Want dan zie je de mens... erachter ook. Nou goed, ja. Daar belde ik niet nou, over. Ik vind het, dat is dan, daar ben ik dan weer nerd in. Maar ik vind het dan altijd... Ik ben daar wel een van de weinigen in, dat weet ik. Maar ik vind het extra knap... als je het op plaat vast kunt leggen... en dan ook nog eens precies heel mooi kunt afmixen en zo. Zoals ja, dit liedje, ja. Dit alles is hier goed. Ja. Goed, sorry. Maar goed, ja. dat is, jij hebt dus een voorkeur voor afmixen. Ja. En ik heb een voorkeur voor the real thing. Gewoon live. Maar dan moet het wel goed zijn. Want ja, als het live is, dan raakt er ergens iets kwijt. Of het is, of er zitten mensen doorheen te praten. Ja, ja. Of, ja je mist de remix van ja, jou. Ja, ja. Maar goed. Dit is... Nou goed. Ja. daar belde ik dus niet voor. Nee, waar belde je voor, Henk? Eigenlijk voor Timo met zijn Bulgare probleem. Ja. Maar even daarvoor was er iemand die riep van... bleekwater, dat moet verboden worden. Milieu en weet ik veel. Maar als we het beoogde kabinet krijgen... Mm-hmm. met Wilders... aan het hoofd. God verhoede. Maar dat dreigt te gebeuren. En als ik Wilders zijn haar bekijk... dan is hij tegen een bleekwaterverbod. Ja. Is wel een hele makkelijke belediging, dit. Nou, maar het was ook maar een, het is ook maar een grapje. Het is maar een grapje, ja. Ja. Ja, ja. Mijn tweede opmerking over bleekwater is... Ja. Ik ben daar een hele tijd geleden een keer mee bezig geweest... met diverse schoonmaakbedrijven en et cetera. En die zeiden allemaal eigenlijk... bleekwater moet je niet gebruiken. Want het is precies wat het zegt. Het bleekt, maar het schoont niet. Nee. Dat is grappig, want in Amerika in hotels en zo gebruiken ze het ook niet meer. Nee. Ja. Het bleekt, het maakt het wit, het, maakt, ja. het geeft het uiterlijk van schoon. Ja. Maar het haalt het vuil niet weg. Nou, dat is nog een extra tip. Nou, ja. En dan, ja, waar ik dus over belde is Timo met zijn Bulgare toestand. En ja, tuurlijk zitten we op het... Nou, eigenlijk niet op de grens, maar over de grens heen van het betamelijke. Als we mensen gaan omkopen, et cetera. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je in een positie gedwongen wordt... waarin je niet wil zijn. En zo een politieagent, zo'n controle, alcohol, nee, niet van toepassing... dan doen we maar iets anders en... Ik heb best wel wat rondgezworven over de wereld. En wat mijn advies zou zijn is... communiceer. Praat. Praat met die mensen. En ja, Ik spreek best wel wat talen, dus nou ja, goed, dat helpt dan altijd wel. Je bent dan niet de gringo of de westerling, maar je bent iemand die hun taal spreekt. Dus communiceren is gewoon het meest belangrijke. En de tip die ik dan altijd aan andere mensen geef, dat is: laat de official, de ene keer is de politieagent, dan weer een douanebeambte. Laat ze in hun waarde en vraag gewoon: nou, moet ik misschien een boete betalen? Oh ja, dat is op zich. Dat is een goede vraag. Moet ik misschien een boete betalen? Maar ja, dan zeggen ze natuurlijk altijd ja. Nee. Oh. Mijn ervaring is dat ze dan meestal nee zeggen. Want kijk, ieder mens, ook zo'n beambte elders in de wereld die misschien zijn salaris wil aanvullen, elk mens heeft toch een eigen waarde. Ja. En daar moet je op inspelen. Ja. Dat is de crux. Maar heb je dit wel eens zelf gedaan? Ja, vele keren. Oh. Vele keren. Ze moeten jou vaak hebben dan, die corrupte ambtenaren. Nou, of ze. Kijk, dat is dus het vooroordeel. Waarom zijn ze corrupt? Is dat corrupt? Nou ja, in dit geval omdat hij bijna in de gevangenis belandde, terwijl hij helemaal niks verkeerd had gedaan. Ja, maar hij heeft dus gewoon de verkeerde antwoorden op de verkeerde vraag. Nou ja, dat is wel grappig, want Jan die stuurde een appje. Die zegt: het is een heel raar verhaal, want hij ziet er slecht uit. De ambassade wil hem niet steunen. Hij laat zijn auto achter. Dus het is. Maar ja, goed. Aan de andere kant, als jij helemaal goedwillend bent en je loopt wel tegen een politieagent aan die kijkt van hoe ver kan ik gaan om. Maar aan de andere kant, denk ik ook weer, op het moment dat je dan zegt: nou, ik laat mijn auto hier wel achter, terwijl je niks gedaan hebt, dan denkt zo'n agent toch ook: ja, dan zit ik hier straks met die auto. Dan heb je het toch al toegegeven. Ja, blijft een beetje gek, hè? Verhaal is een example, is exemplarisch, maar niet. Nee. Oké. Okay. Nou, mijn advies. Moet betalen en dan hopen dat ze zeggen: nee hoor, dag meneer, hier kunt u linksaf. Of rechts. Nou ja, ja. Ik zat dus bijvoorbeeld tussen twee landen in Midden-Amerika. En dan zit je dus in niemandsland. De ene kant douane, de andere kant douane. En die 500 meter is de grens. En ik kwam in de problemen. Echt problemen. Ik had ruzie met die mensen. Ik spreek de taal daar, dus ik kan ook ruzie maken. Maar ik vroeg op een gegeven moment: ik wil de chef spreken. Hij zegt: ik ben de chef. Ja. Ik zeg: nou, hoe komen we hieruit? En de bus die stond te wachten. Ja, uiteindelijk is het een kwestie van communiceren. Praten met die mensen. Praten. Ja, nou ja, je kunt het allicht proberen. Dankjewel, Henk. Nee, okay. Over praten gesproken. Jij draait weer een leuk nummer. Nee, daar was ik nog niet aan toe. Ik ga de crypto voorlezen, maar dankjewel, oh, Henk. Okay. Doeg. Hey. Ja, ik heb namelijk een cryptogram voor je. En je kunt gaan bellen met het antwoord naar het welbekende nummer 0800-1121. Als je het antwoord weet natuurlijk. De opgave van vannacht die luidt als volgt. Vlammende richtingaanwijzer. Vlammende richtingaanwijzer. De oplossing moet bestaan uit 7 letters. En ik zeg niet dat die erin zit. Maar als er een I in zou zitten, dan zou die gelden als 1 letter. En niet als een I en een J. Dus als er een I in zou zitten, een lange I, dan zou die gelden als 1 letter. 7 letters. En je kunt dus bellen naar 0800. 1121. Groot Nou zeg ik bijna de verkeerde. Vlammende richtingaanwijzer. Dat is de opgave voor vannacht. Ger? Hoi. Hallo. Hallo. Je zit in de verte, Ger. Ja, jij zit zo, ja? Moet ik mijn koptelefoon eruit zetten anders? Wat moet je? Moet ik mijn koptelefoon eruit zetten? Ik ben aan de smartphone in mijn hand, hè? Ja, je moet dicht tegen je telefoon aanpraten. Oh, oké. Zo? Ja. Nou, dan ben je nog steeds heel ver weg. Dus misschien moet je inderdaad eventjes gewoon in je telefoon... Oké, dan haal ik dat ding even eruit. Ja, want al die dingen die erbij komen kijken... Dit is, kijk, ja, ik heb hem eruit. Ja. Hallo. Oké, sorry. Ja. Ik zit met een klein probleem. Ik woon hier vlak bij de Maas en de Rijn. En de laatste dagen heb ik veel muggen in mijn huis. Ja, veel. Gewoon, ik heb last van muggen, hè. Ja. En ik vroeg me zo af, weet je wel, in de winter... Hoe kan dat nou, dat je in de winter muggen... En niet alleen ik en buren hebben daar ook last van, trouwens. En ik heb het gevraagd, hè. Zei, ja, heb je ook last van muggen? Ja. En dat vond ik dan een beetje raar. Want normaal zijn muggen toch altijd in de zomer. Ja, maar het is 10 graden. Het is 11 graden. Het is gewoon nog half zomer. Oké. Zijn het trage muggen of zijn het snelle muggen? Kun je ze doodslaan? Je kunt ze wel doodslaan. Maar het zijn ook van die grote joekels. Ja, en ze zuizen, je kunt ook niet slapen. Hè, want ze zuizen rond je oren. Ja, lekker. Ja. Nee, maar ik weet hier absoluut niks van. Maar ergens in mijn achterhoofd is blijven hangen... dat als het niet koud genoeg wordt voor de muggen om dood te gaan... dan worden ze groot en traag. Oké, dus dat zou reden kunnen zijn. Ja, ik dacht altijd dat ze alleen maar de zomer voorkwamen. Ja, maar het is... Vorige week was het gewoon 14 graden. Ja, klopt. Ja, ik weet niet, het is in de zomer wel eens kouder. Ja, die muggen weten ook niet meer waar ze aan toe zijn. Die denken gewoon, hey, Ger, is het hier nog zomer? Ja. Ik kom er gewoon langs. Ja. Ik heb al een paar nachten niet kunnen slapen, dus ik denk, ik bel jullie gewoon even op. Ja, ik luister heel graag naar jullie programma. Hè. Dus, ja. Nou, het wordt in het nieuwe jaar, heb ik me laten vertellen, weer wat kouder. Dan is het echt einde verhaal voor de muggen. Okay. Maar en als mensen nu zitten te luisteren en denken, Astrid, je praat echt weer onzin, bel dan eventjes 0800-1121. Misschien zijn het wel andere muggen en misschien zijn het wel... speciale maasmuggen, dat kan ook. Ik weet het niet. Oké. 0800-1121. Ik ga het proberen nog, Ger. Oké, dankjewel. Prettige avond. Ja. Dag. Doeg. Bob. Dag Astrid, de Bob. Dag Bob. Je hebt gelijk hoor, alle dieren zijn van slag vanuit de temperaturen. Ik volg een egeltjesopvang en alle egeltjes zijn ook helemaal in de war. Ach. Die weten ook niet wat ze met zichzelf aan moeten nu. Nee, die denken, moeten we in winter slapen, moeten we ons oprollen? Ja, dus helemaal in de war. Ik heb gewoon geen winterjas. Nee. Ik dacht van de week, zal ik een winterjas? Ik heb helemaal geen winterjas. Ik had laatst ook handschoenen opgezocht en in mijn jas gestoken. Maar ook dan niet moet echt je nodig. Mee. Nee. Ja, mijn nieuwe jaar komen ze van pas hoor. Dus kijk even of je ze alle twee nog hebt. Ja, zeker. Ja. Maar ik belde voor wat anders. Twee antwoorden, of althans pogingen daartoe. Ja. Eén het vuurwerk en het andere de vraag van Timo over corruptie. Ja. Toch wat afwijkt van het antwoord wat net gegeven werd. Maar eerst maar het vuurwerk. In de jaren 20 in de Rotterdamse haven was er een staking. En toen werd die staking gebroken door Chinezen in te huren. Chinese migranten. En die toen werd het oud en nieuw, hun oud en nieuw, dus het is geloof ik in februari. En dan staken ze vuurwerk af, dat ze blijkbaar uit China mee hadden genomen. En dat knalvuurwerk. Ja. En het knalvuurwerk, wat jij ook zei, van al die rode papiertjes. Ja. De rood is de kleur van geluk. Hè? Dus je knalt de slechte geesten van het vorige jaar weg. En er blijft rood papier achter liggen. Dat is een teken van geluk en voorspoed. Oh. En de Rotterdammers zagen dat gebeuren, vonden dat wel leuk. Gingen op een gegeven moment ook vuurwerk kopen. En dat is in de loop der decennia een traditie geworden. Oh, Oh, wat grappig. Maar ja, goed. Dan, en dat was ook de vraag. Waarom doen wij dingen met vuurwerk? Maar nu is natuurlijk de vraag, waarom doen Chinezen met oud en nieuw iets met vuurwerk? Oh ja, om de kwade geesten te verjagen. Kwade geesten, ja. En om geluk het nieuwe jaar te krijgen. Ja. Ja. Nou, wat grappig dat daar zo'n concreet verhaal bij zit. Ja, ja, ja. Het heeft echt een geschiedenis. En ook het Chinese Indisch restaurant is ook ongeveer rond diezelfde tijd gekomen. Dus, oh, ja. Ook dus het is ongeveer een traditie. Ja, mensen die aten Chinees eten. En, ja. Mensen uit Indië die wilden graag Indische gerechten. Dus dan gingen de Chinezen dat ook maken en een combinatiegerechten maken. En dan voor je het weet heb je een Chinees-Indisch restaurant. Wat echt typisch het Nederlands is. Want als je in Duitsland of in Engeland naar een Chinees restaurant gaat, dan krijg je Cantonees of echt sterker nog, als je in China naar een Chinees restaurant krijgt, dan krijg je heel ander eten. Ik zag ooit Frans Bauer Babi Pangang bestellen in China. Dat is echt heerlijke televisie. Ja. Twee voor jongen. Ja. Al wat erg. Ja. Okay, Maar goed. En dan wat betreft corruptie en Timo. Ja, we praten, denk ik eerlijk gezegd niet. En dat is ook wat het vreemde is aan het verhaal. Wat ik heb gehoord van mensen die met dit soort corruptie te maken hebben gehad, is dat meestal al heel snel zo'n agent of iemand in een of andere positie die dus jou kan afpersen eigenlijk, zelf met een soort suggestieve vraag komt. Of zegt van nou, je kunt naar de gevangenis gaan, maar kan ook een boete. En dan dat vind ik dus wel een beetje vreemd. En dat is dus ook waarmee het zou kunnen proberen te voorkomen, is door meteen te gaan filmen met je telefoon zodra je aangehouden wordt. Oh. Ja, het werkt natuurlijk. Ik bedoel, als je handig bent in corrupt zijn, dan werkt het natuurlijk gewoon veel beter om gewoon te zeggen, ja, dit is natuurlijk een gevangenisadvocaat auto inleveren, maar misschien kan ik kijken of er iets met een boete te regelen is. Want ja, als jij dat niet zegt, dan zit die ander denkt, dan moet ik dan maar mijn auto inleveren. Ja, maar ik vind het vreemde dat het dus niet vanuit de agent zelf gekomen is. Ja, of het is wel, maar de onschuldige vriend van Timo heeft dat gewoon helemaal niet doorgehad. Een vriend van mij heeft dat in Sicilië gehad, op een heel rare manier. En die is met een Italiaanse getrouwd, dus die had iemand die ook echt betaalgoedmachtig is. Die viel in een plant, Sicilië van een heuveltje af, in een plant gewond naar een ziekenhuis. En eerst heel lang wachten, behandelkamertje, een arts. En die zegt van nou ja, dat is heel erg en we kunnen u wel oplappen. En ja, dat kan snel gaan. Of dat kan langzaam gaan. Dus ik ga even de kamer uit. En die arts loopt de kamer uit. En mijn vriend vraagt aan zijn vrouw, van, wat gebeurt hier nou? Toen zegt ze, ja, hij wil geld. Ja. Dus toen hebben ze wat geld op het bureau neergelegd, onder iets. En die man komt terug en die kijkt even. En een uurtje later was hij opgelapt. Ik vind het een hele onpraktische manier van afzetten. Ja, maar dat ieder Italiaan weet blijkbaar, of in ieder geval op Sicilië weet iedereen wat er dan de bedoeling is. Ja. Dus het kan zijn dat die agent, die Bulgaarse agent, wel iets gezegd heeft. Ja. Wat in Bulgarije iedereen weet van, oh, dan moet ik zoveel betalen of dan ben ik er van af. Dat het dus een soort communicatiebreakdown is geweest. Ik heb hier, heb ik dus, blijkbaar zijn er heel veel mensen die dit weten. Maar Arnold bijvoorbeeld, die zegt, in Oost-Europa moet je altijd geld in je paspoort stoppen. Dus 10 of 20 euro. En dan gaan ze nooit verder of bijna niet verder zoeken. Ah. Hans die zegt, bij corrupte agenten zorgen dat er altijd een flapje in je paspoort zit. Dat kunnen ze dan uithalen of niet, als ze je controleren. Mm-hmm. En zo krijg ik nog een paar keer dat advies. Dus ik ben heel blij dat ik dat weet. 10 of 20, dus het is maar net welk risico je wilt nemen. Moet je dus eigenlijk in Oost-Europese landen gewoon in je paspoort. En als je dan met een eerlijke agent te maken hebt, dan halen ze het er niet eens uit. Dat is toch een hele goede manier van zaken doen. Ja, blijkbaar. En Rachel of Rachel, dat weet ik nooit, die stuurt net een appje. Die zegt, ik woon in Afrika en ik heb nog nooit een bribe betaald. Je moet aandringen op een bonnetje. Want dan houden ze op, dat is veel te veel werk. En als ze vervelend doen, dan vraag je naar de rang, de naam en het nummer. En zeggen dat ze morgen hun baan kwijt zijn als ze moeilijk blijven doen. Ze zegt, dit is wel handig om te weten als je in Afrika gaat wonen. Ja. En in Kenia vragen de corrupte agenten naar chai, dus thee, als ze geld willen. Ah, ja, zie je, dus code taal. Ja. Ja, precies. Nou, dus misschien heeft deze agent ook wel naar, weet ik veel, thee of een sinaasappel gevraagd. En heb je gewoon niet geweten dat gewoon 10 of 20 euro was. Ja. Ja, dat het wel zo'n lange nasleep heeft, vind ik dan vreemd. En ook dat er echt helemaal niemand van het consulaat even naartoe wil komen. Ja, er zitten wat haakjes aan. Het zou wel grappig zijn als die agent steeds wanhopig werd, want die wil gewoon een tientje. Ja. En die zegt maar steeds sinaasappel. En iemand zegt, nou, hier heb je mijn auto. Dit is echt volledig gecommuniceerd. Nou. Ja. Ik ben blij dat we dit voortaan weten. Dat is dan weer het grote voordeel van dit programma. Het is wel fijn om dingen te weten. Ja. Alhoewel ik vind dat je wilt weten waarom er dingen met je gebeuren als je verliefd bent. Geniet er gewoon lekker van. Dus dat is zalig. En toch, ik vind... Of is het... Nou ja, het zit mij gewoon al heel lang dwars. Dus ik ben blij dat Rogier deze vraag stelde. Dat je zo totaal overstuur kunt raken als je verliefd bent. Waar dient dat toe? Ik bedoel, als je 20 bent, dan dient het ertoe dat je zoveel mogelijk, zo dicht mogelijk bij elkaar wil zijn, zodat je je voortplant. Ja. Maar als je 65 bent, waar is het dan? Ja, hij kan zich nog voortplanten natuurlijk. Ja, misschien wel. Maar ja, ik heb het altijd wel heel erg... Maar ook misschien... Ik vind eigenlijk die fase daarna veel leuker. Dus dat het een beetje normaler wordt. Ja. Maar dat je toch nog heel erg, als je in de buurt bent van die persoon, dat je nog al die tintelingen voelt. Maar dat het niet meer eng is. Dat is eng is. Nee, want in het begin denk ik dat je ook een beetje op je hoede bent van als ik maar geen gekke dingen doe, of iets fouts doe, waardoor ze wegloopt. Precies. Dat ik denk dat de functie daarvan is. Dat je toch even je extra je best doet. Nou, ik denk dat als we allemaal vanaf het begin af aan heel praktisch zouden zijn, dat er nooit meer kinderen geboren worden. Nee, als je in die eerste 3 maanden al ziet van, ja, maar hij zit wel altijd uit zijn neus te beuteren, dan is het gewoon, dan wordt het nooit wat. Ja, mijn buurvrouw heeft het ooit uitgemaakt met een vriendje, omdat hij zijn sokken niet omdraaide in de wasmand deed. Ja, maar in zo'n geval denk ik altijd, die jongen moet maar heel blij zijn dat zij het uitgemaakt heeft. Ja, dat dacht ik ook toen ze mij dat vertelde. Ja, want zo komt het nooit tot voortplanten. Nou ja, nee, goed. Dat is de heet ik geen kinderen. Ja. En het ligt aan die sokken. Ja. Ik ook niet hoor, maar ik let niet op ze. Dat is wat anders. Maar En dan wil ik weten waarom je geen kinderen hebt. Dat mag ik helemaal niet vragen. Want mensen die geen kinderen hebben, juist... Die ik moeten ben één keer in de buurt geweest. Van een kind? Dat ging toch die relatie uit net voordat dat... Dat toch echt wel serieuze plannen zouden zijn. En ja, nu ben ik op de leeftijd dat als ik iemand tegenkom van mijn leeftijd of ietsje daaronder of daarboven, dat het niet meer kan. Ja, maar dat is. Je moet mensen zonder kinderen juist ook heel erg, hoe zeg je dat, eren? Want het is pas goed voor het milieu. Ja, ik vind dat altijd zo onzin. Van je had geloof ik Tinkerbell van ik heb hem laten steriliseren vanwege klimaatverandering. Nee, vind ik onzin. Nou, dat ik vind onzin. Het ook wel. Ik vind het wel heel, heel dapper. Terwijl ik ben gewoon zo'n loser die. Die kind na kind na kind op de wereld heeft gezet. Dus, maar goed. Waar hadden we het over? Maar over genieten van verliefd zijn. Oh ja. Ik ben zelf ook heel erg, dus ik geniet er gewoon heel erg van. Nou, maar dat wordt een prachtig 2024, Bob. Zeker. Dankjewel. Ja, dankjewel. Dag. Dag. 0800-1121. Thank you. body and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year. Veel mensen hebben het in dit programma tegen mij gezegd. En ja, alvast voor iedereen natuurlijk die luistert en er gewoon volgend jaar hoop ik weer bij is bij Nachtzuster. Gelukkig nieuwjaar vast. Ik heb nog wel wat vragen openstaan. Het zou toch wel leuk zijn als we alles weer kunnen beantwoorden. Auke die wilde dus graag weten waarom je haar steeds maar doorgroeit. Terwijl bijvoorbeeld een koe of een paard, die heeft gewoon op een gegeven moment houdt het op. Dat groeit niet eindeloos tot aan hun hoeven door. Dus waarom is dat bij mensen wel zo? En bij schapen en bij alpaca's. Alhoewel ik denk dat we het zelf bij schapen, misschien ook wel bij mensen, dat we het zelf veroorzaken door het steeds af te knippen. Dat het daarom steeds weer aanvult. Ik bedoel, een paard komt niet op het idee om zijn haar af te scheren. Behalve voor een haarborstel van paardenhaar. Nou, ik zit voor me uit te filosoferen. Hoe zit het echt als je het weet? 0800-1121. Rogier die wil graag weten wat er allemaal met zijn lijf gebeurt als die ernstig verliefd is, wat in dit geval ook zo is. Eus die wil graag weten waarom we zo druk doen, of vooral de overheid, over cannabis en ecstasy, terwijl heel veel mensen overlijden of ziek worden door roken of het gebruik van alcohol. Waarom doen we daar niet veel drukker over? Ik vind het een goede vraag. Ik hoop dat iemand daar nog iets zinnigs over kan zeggen. 0800-1121. Jules die wil graag weten of de vogels niet verschrikkelijk last hebben van kerstverlichting in de tuinen. Timo, die, oh, dat hebben we net beantwoord. Een fantastisch verhaal over de corrupte politieagenten. Inge die wil graag weten waarom bleekwater nog verkocht mag worden. Het is schadelijk voor mensen en milieu, maar het staat nog gewoon in de winkels. En Ger wil graag weten hoe het kan dat hij last heeft van muggen in de slaapkamer. Want het is tenslotte winter. Ze zouden dood moeten zijn. Of in winterslaap, wat doen muggen in de winter? 0800-1121. Eens eventjes kijken hoor. Mirjam. Ja, goedemorgen. Hi Mirjam. Die meneer van de brievenbus, die wilde eventueel ook tips. En ik dacht, het is veel minder spectaculair dan de muizenvallen van rattenval in de inadien. Maar als hij de bovenkant van de brievenbus verlaagt, dat er nog wel brieven doorheen kunnen, maar geen vingers, dan is hij ook een probleem af. Oh ja, zo'n klepje. Nou, een klepje of voor mijn part een plank. En dan zeg maar met een diagonaaltje erop maken. Zodat de brieven gewoon wel naar binnen schuiven. Dat er niet de brieven, dat de postbezorger niet denkt, hé, ik kom er niet door. Maar dat het gewoon wel naar binnen schuift. Ja, net iets kleiner, ja. Ja. Nou hoorde ik hem wel in een bijzin zeggen dat hij, ik weet niet of ik dat nou goed gehoord heb, maar dat hij regelmatig cd's bestelt. Dus die kunnen er dan in een bubbeltjes envelop niet meer in, denk ik. Dat wordt lastig. Nee, maar goed, hij zou kunnen proberen of in ieder geval de vingerdikte iets kan beperken bij de brievenbus voordat de gewonden gaan vallen. Dus, ja, Dankjewel Mirjam, fijn dat je nog even belde. Hartstikke goed. Doeg. Tot de volgende keer. Hoi, hoi. Hoi. Gert-Jan. Ja, ik breek nog even in over dat corruptieverhaal. Dat kan ik bevestigen wat al gezegd is ook, om in een paspoort of in een rijbewijs een biljet van, niet van een tientje, want dat is weer die Hollandse zuinigheid, oh, maar een biljet van 20 of van 50 euro als je dat 50? Erin stopt. Ja, gewoon grof. Het is een grove manier. Een biljet van 20 of 50 erin en je kunt gewoon doorrijden. En als hij, dat is een heel, ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar ik heb wel verhalen gehoord dat het op die manier heel snel afgehandeld kan worden. Wauw. Ja, ja, ik kom regelmatig in Tsjechië. Daar is het gewoon niet aan de hand. Dat is, er wordt wel eens paspoorten gecontroleerd, maar dan rij je gewoon weer door. Maar ik denk ook dat zo'n agent dan je paspoort controleert en denkt van, oh, deze mensen weten dit niet, dat wij corrupt zijn. En dan mag je gewoon doorrijden. Nee. Ja. Grappig, ja. Dus, het is ook opvallend dat bepaalde gebieden, net is Sicilië al genoemd en het ging over Bulgarije, maar die hebben een dubieuze gezagsambtenaren met een hoge corruptiegevoeligheid. Ja, als je dat weet van tevoren, dan kan je er gewoon doorheen. Okay. En dus niet te zuinig zijn. Niet te zuinig zijn. Maar je moet, als je met meerdere mensen bent, dan kun je in het eerste paspoort een tientje doen. Zoiets. Als je denkt, dit werkt niet, dan snel nog een tientje bij in de paspoort van de kinderen. Het zit gewoon altijd verborgen. Je moet het verborgen houden. Oh, zodat ze weten dat ze moeten zoeken. Oh, wat een toestand. Ja, heel simpel. Ben zo blij dat ik hier allemaal illegale dingen leer. Want het gaat ook altijd over ambtenaren die met een vast salaris, wat vaak heel minimaal is, die dat op die manier proberen aan te vullen. Want mensen die in de handel zitten, die koersen mee met de geldontwaarding. En die hebben een andere manier van met geld omgaan. Maar ambtenaren, die zitten vast aan een meestal laag salaris. Dus die proberen dat op die manier aan te vullen. Nou ja, dan ga je nu begrip kweken voor... Nou, er zijn landen genoeg waar dat echt... het gaat over dubieuze ambtenaren. Dat blijft het. Maar goed, het is allemaal al gezegd. Waar ik ook nog even op wil terugkomen, over de beïnvloeding van de mens op technische apparaten. Ja. Dat is ook een eenvoudig voorbeeld in mijn geval van een warmtelamp. Die springt aan op de lichaamstemperatuur van de voorbijganger. Oh. Dat is heel eenvoudig. Dus die mevrouw die woest wordt bij iemand met een computer. Misschien zit daar ook ergens wel een signaaltje. Een buitenschakeling in. Dat als je ziedend van woede je gram uit... dat je dan op die manier die computer kunt ontregelen. Oh, als ik toch een ambtenaar was, dan zou ik dat willen. Een computer die reageert op de beleefdheid van de mensen. Als ze beleefd zijn, gaat die sneller. Ja. En als, maar ja. Zij was niet boos, hè? Zij gaf het voorbeeld dat ze tegenop zag. Ja. We zeggen niet ziedend van woede, ook omdat dat is kokend, ziedend, hè? Ja, zeepziederij, er wordt zeep gekookt. Oh, maar goed. Oh. Ja. Nou, pik ik ook nog maar even mee. Dankjewel, Gert-Jan. Oké, dat was kort maar krachtig. Ja, bedankt. Okay. Doeg, hoi. Ah. Kees. Goedemorgen. Dag, Kees. Zeg het eens. Ik heb de oplossing van de crypto. Oh, dan moet ik even de opgave erbij. Dan kunnen mensen nog net 2 seconden hun best doen. Vlammende richtingaanwijzer. 7 letters. Dat was de aanwijzing was dus vlammende richtingaanwijzer. En het antwoord is dan... Vuurpijl. Vuurpijl natuurlijk. Nou, hij was wel vrij makkelijk, of niet? Heel makkelijk. Ja, maar dat zeggen de oplossers altijd. De mensen die nog zitten te peinzen, die denken nee, het is moeilijk. Nou ja, vuur is vlam. Ja. En de richtingaanwijzer is een pijl. Ja, of een knipperlicht, maar dat is geen 7 letters. Nee, precies. Nee. Nou ja, en dan kun je nog struikelen over die ei, maar daar was ik heel duidelijk in geweest, dus dat kwam helemaal goed. Enige idee wat de actuele aanleiding is van de oplossing vuurpijl? Ja, voor morgenavond, hè. Gaan ze weer, hè? Ja, vuurwerk. Behalve in, wat is het, 16 gemeenten in Nederland? Goed. Zal het gehandhaafd worden? Oh, ik weet het niet. Nee, ik ook. Het zal allicht, denk ik, misschien dan om 12 uur niet... maar misschien wel de hele daarna. Dag morgen. Ja, ja. Precies. Niet voor die tijd allemaal. Nee, precies. Nee, want om 12 uur zullen ze niet meer kunnen handhaven... want als iedereen tegelijkertijd af gaat steken... dan houdt het er op een gegeven ogenblik ook op, natuurlijk. Ja, zoveel politieagenten hebben we nou ook weer niet beschikbaar. Dat bedoel ik. Kees, wat is je achternaam? Van der Pol. Waar woont je huis? Nieuwegein. Kees van der Pol uit Nieuwegein. Je mag jezelf de hele week de oplosser van het cryptogram van Nachtzuster noemen. Dus je krijgt ook iets in de brievenbus. Ik weet niet wat. Het zal geen vuurpijl zijn. Ja, misschien wel. Nee, die is zeker. De snelle, toch? Ik weet zeker dat we daar niet in handelen bij Max. Nee. Maar nou, er komt in ieder geval een presentje jouw kant op. En dank je wel voor het geven van het goede antwoord. Nou, veel succes met uw programma. Dank en u. Nog een hele fijne jaarwisseling. Geheel en al hetzelfde, Kees. Dag. Dank u wel, dag. Dag. Doei. Even kijken wat ik allemaal nog mis, hè. Want ik vind dat zo leuk als we alles mooi kunnen afronden. Waarom groeit ons haar door, terwijl dat bij de meeste dieren niet zo is? Wat gebeurt er eigenlijk met je lijf als je verliefd bent? Wat is dat toch, die vlinders in je buik en dat je niet meer kunt eten... en dat je niet meer kunt nadenken en zoals Rogier... en boodschappen meer kunt doen. Schattig. Eus die wil graag weten waarom er heel veel aandacht is... voor het beperken van het gebruik van cannabis en ecstasy... maar niet voor het beperken van het gebruik van tabak en alcohol. Jules die wil graag weten waarom of vogels niet ontzettend last hebben... van kerstverlichting, dat het niet een groot nadeel van kerstverlichting is... Inge wil weten waarom we bleekwater nog verkopen in de winkel... terwijl het slecht is voor het milieu en voor de mens. En Ger wil weten waarom die grote, dikke muggen in de slaapkamer heeft... terwijl het toch echt winter is. 0800-1121 als je een van deze mensen nog van een antwoord kunt voorzien... in het komende kleine kwartiertje. René. Ja, goeienacht met René. Hi. Ik heb... voor mijn gevoel een rijtje antwoorden. Oh, fijn. Ja, nee, dat is hartstikke fijn. Ja. Er zijn veel meer dieren waarvan het haar doorgroeit. Bijvoorbeeld bisons en andere soorten koeien die in de natuur leven. Die kweken in het najaar een heleboel haar om warm te blijven. En in het voorjaar slijten ze het weer af door de bosjes te lopen. Prikkelbosjes en dat soort dingen om weer lekker koel te worden. En zo heb je dat ook met bouviers. Die waren vroeger bestemd om stieren op te winden, om zodat mensen dan dachten dat het vlees lekkerder werd. Maar ook dat haar groeit in de winter helemaal aan en in de zomer slijt het weer helemaal af. Maar dat kan nu niet meer, omdat ze binnen zitten. Dus moeten wij ze plukken. Oh. De mensen. Yeah. Die plukken dan, dat is een plukhond, want je hebt verschillende vachten. En dan heb je nog de honden met mensenhaar, zoals daar zijn de poedel en de Yorkshire Terrier en meerdere soorten rassen die het haar heel lang doorgroeit. En die moeten dan ook naar de kapper, net als wij. Die moeten echt geknipt worden. Het heeft voor het merendeel te maken met de winter, dat ze dan meer vacht krijgen en in het voorjaar dat ze het weer afslijten. Maar waarom? Want bij mensen slijt het slecht af, moet ik zeggen, bij de meeste mensen. Ja. Misschien vroeger dan wel, als we zeg maar met z'n allen in de grot zaten en we zaten elkaar te ontluizen, dat het dan een beetje rapper ging. Maar... Ja, nou, dat zo precies is het ook. Want nu gebeurt dat allemaal niet meer. Hè? Want we zitten in ons huizen met mooie kacheltjes in elke kamer. Ja. Dus afslijten is er niet meer bij. Dus dan moet je naar de kapper. Ja. En zo is dat dus ook met de Yorkshire Terriers, poedels en andere rassen. Dat groeit gewoon door. En dat zie je wel eens op Facebook van die honden die dan kwijt zijn geraakt of wat dan ook. Of verwaarloosd zijn. En die kunnen dan niet meer lopen van al het haar. Ja. Die zijn helemaal volgegroeid. En die moet je dan een beetje onder narcose brengen en 2 uur scheren. Ja, zielig is dat. Ja, dat is echt zielig, ja. Oké. Ja. En dan had ik er nog meer. Wat was er ook nog meer? Ja, ik heb nog een heel rijtje. Ik heb nog muggen, ik heb nog bleekwater, ik heb nog vogels, ik heb nog... Ja, de vogels. Die hebben niet zo heel veel last van kerstverlichting, maar die hebben enorm veel last van vuurwerk. Die beestjes die zitten in een soort rust met z'n allen in een boom. En dan komt er een klap... Of meerdere klappen en met oudjaren 1000 klappen. Dan vliegen ze op in het donker en weten niet meer waar ze vandaan komen, waar ze heen moeten, hoe ze kunnen landen. En blijven oneindig doorvliegen totdat ze zo uitgeput zijn dat ze gewoon tegen de grond vallen. Nou zeg. Ja, zeker. Dat de mens doet maar hoor. Ja. En dat is voor die vogels echt lijdensweg. En er kunnen er zeg maar van zo'n groep overlijden er dan meerdere. Dan heb je de honden. Per jaar, ik heb dat bijgehouden, per jaar sterven er ongeveer 15 honden aan vuurwerk. Omdat ze zich losrukken en dan in een kanaal vallen... waar ze niet meer op kunnen, omdat die van die leuke beschotting hebben, weet je wel. Ja. En dan, er is geen plekje meer waar ze uit het water kunnen komen. Dus die verdrinken. Of ze raken in de bosjes verstrikt en worden nooit meer gevonden. Of ze worden overreden. Nou. En dan heb je de paarden. Ja. Die gaan rennen en verstrikken zich in een hek met prikkeldraad of anderszins. En verstrikken zich, breken poten en worden de volgende dag ingeslapen. Nou. Ja, en zo gaat het ook met poezen. En het vuurwerk is gewoon mega dodelijk voor dieren. Maar mensen wensen dat niet te begrijpen. Want die moeten gewoon lekker lol hebben. Ja, ik vind het ook. Ik ben het wel een beetje met je eens. Maar het is natuurlijk ook zo dat bijvoorbeeld de snelwegen en zo zijn ook dodelijk voor dieren. Dus dat is ook alleen maar omdat wij zo nodig in een auto willen rijden. Dus het moet ja, ergens, dat klopt wel. Maar ja. Normaal gesproken heb jij je hond of aan de lijn en die rukt zich niet los. Nee. Want die is kalm en gezellig. Of je gaat naar een bos wat veilig is en daar doe je hem los. Mm-hmm. En dan weet je dat als je hem roept dat hij dan komt. En met vuurwerk vervallen alle regels en dingen, omdat dat beest gewoon zo verschrikkelijk in paniek raakt dat het hem helemaal niet meer kan schelen wie hem roept of wat dan ook. Nee, het is duidelijk, ja. Het is voor dieren niet makkelijk, dat vuurwerk. Nee. En de vraag was eigenlijk, hoe is het met de kerstverlichting? Maar dat valt wel mee, zeg jij. Dat valt wel mee. Ja. Want, ja, god, dat zijn ze wel een beetje gewend. Ik een bedoel, er zijn... Licht. Ja, ja ik ga, er zijn... Ik ga door. Ja, René, sorry. Dank je wel. Maar ik wil nog heel graag die laatste vier vragen ook beantwoorden. En ik zie de klok... Mag ik er niet nog één keer doen? Wat wil nog je nog eentje? Een keer doen? Nou, wat doe ik snel, ja? Het bleekmiddel. Ja. Dat is inderdaad heel erg slecht, maar ook ik gebruik het af en toe een beetje, want ik heb chihuahuas. En die denken soms dat je wel ergens kan plassen als je toevallig moet in de huiskamer. En dat schoonmaakmiddel... Ja. Die maakt het schoon en daarna komt de geur weer langzaam terug. En bleekmiddel, die verandert de substantie pis in een neutrale geur. En dat is het enige wat daarbij helpt. Ja. Nou, dankjewel René, voor alle dierengerelateerde antwoorden zo even op de valreep. Ja. Doeg. Oké, okay, doeg. Eens eventjes kijken. Nou, dan hebben we nog onze Bagheera, oftewel Martin. En ik heb ook nog wel wat berichtjes nog net in de app gekregen van mensen die we niet meer te pakken krijgen. Dus misschien kunnen we die nog eventjes, eventjes voordragen. Maar begin jij maar, Martin, want jij hebt het wat beter op een rijtje nu. Goedemorgen. Hi. Nou, als je verliefd bent... Ja. Dan wordt het stofje dopamine aangemaakt. Mm-hmm. Ook wel bekend als het gelukshormoon via chocola. En die maken dan weer oxytocine... Wacht even hoor. Oxytocine en vasopressine aan. En dat zorgt er gewoon voor dat je dus helemaal van slag raakt... als je de andere ziet, ruikt of aanraakt of hoort. Oké, okay. Ja. Dus het zijn dus echt gewoon een stel chemische stofjes in je lichaam... die dus inderdaad ervoor kunnen zorgen dat je helemaal van slag gaat. Ik krijg van Wim ook een heel stukje hoorcollege toegestuurd... van biochemie professor Van Golde. En ik probeer het even kort samen te vatten. Maar eigenlijk word je warm als je verliefd bent. Als je warm wordt, dan gaat alles wat makkelijker. En nou ja, inderdaad, die stofjes die jij noemt... en dan zegt hij nog, bij verliefdheid word je als het ware ontoerekeningsvatbaar. Je bent aan het overleven. Wat dan eigenlijk weer niet gaat met dat alles makkelijker gaat. Dat is een beetje gek. Maar goed, je lichaam gaat niet meer, is met iets anders bezig... dan economisch omgaan met je verbranding van vet... en je warmte- en koude regulatie. En daar raak je gewoon helemaal van slag. Dus het is toch wel echt iets biochemisch wat met je lijf gebeurt. Het arme Rogier, maar het gaat weer over Rogier. Ja? Ja. Oké. Cannabis en ecstasy, waarom daar dan zoveel aandacht op is? Omdat daar veel meer criminaliteit aan verbonden zit. Ja, omdat het illegaal is vaak. Ja, delen maar, dat, ervan. Maar daarom is het ook, komt het ook veel meer in het nieuws. Ja, gek is dat eigenlijk, hè? Want dan zou je toch denken dat als het niet meer illegaal is... dat het probleem zich oplost. Maar dat is niet helemaal waar. Ja, daar wordt over gediscussieerd. Er is ook nog, ik kreeg van verschillende mensen door... alcohol en tabak zijn natuurlijke stoffen... en niet synthetisch zoals ecstasy. En even kijken, over cannabis was het dan ook weer... dat het ook weer roken was of dat roken ook... dat je minder rookt. Nou goed, ik weet niet. Ik hou er ook over op, ik weet het niet. Dit is alles wat ik erover kan zeggen. Ja. Muggen had je helemaal perfect beantwoord. Oh, het is gewoon inderdaad niet koud genoeg geweest... En dan voor Martine, in Ars Kripana, dat is het dorpje, In België, op de grens met de Duitse Eifel, is het grootste kerststallenmuseum van Europa. Oh. Ze hebben er maar 25.000. Oh, nou dan kunnen die 150 van Martine nog wel bij. Die vond ik zo mooi. Ik denk, die moeten we sowieso even behandelen. Die hebben we nog net even meegepikt. Nou, wat een goede tip. Dan hebben we het toch allemaal weer mooi gevonden. Dat is hartstikke fijn. Nou, dankjewel dat je er weer was. Het jaar af zonder open vragen. Ja, dat is mooi. We hebben alles kunnen beantwoorden. En dat betekent dat we inderdaad met de schone lei 2024 ingaan straks. Rest mij weer om jou niet alleen voor vandaag, maar voor het hele jaar te bedanken, Bagheera, dat je er weer bij was om 6 voor 6 iedere nacht. Graag gedaan. Ik wens iedereen heel goed uiteinde. Ik natuurlijk ook. Tot volgend jaar bij een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Dag! Max. NPO Radio 1.